Tomēr mēs varētu sākt dievkalpojumu, mēs sāksim dievkalpojumu šajā laikā. Es gribētu varbūt sākt tādu liecību, kad kā Dievs pagodinājās un cik Dievs ir uzticams. Mums ir tā, ka mums pievienojās 30. septembrī, mums pievienojās Alīša no Amerikas. Viņam tieši kuldīgas draudzē mums, tas tāds liels pagodinājums, jo Dievs tā baigi pagodinās, jo viņi saņēma tieši no Dieva tieši mūsu draudzē kalpot, 2 gadus veltīties un kalpot. Un viņi ir tikai piesaistījusi tikai finansiāli atbalstu sev, un viņi atbrauc 30. septembrī, 30. augustā. Un tikai es tikai jūtu, mums bija, jāatrod viņai dzīvoklis, jāatrod viņai, kur dzīvot, tad bija, tikai pārējās, tas bija galvenais, tad dzīvot un tā. Un es zinu to, ka kuldīgā dzīvokļa ir šausmīgi grūti dabūt, izīrēt. Pirkt vēl var, jā, ir, bet izīrēt dzīvokli ir ļoti liels rētums un ļoti liels deficīts. Un es tāds saku, Dievs, tev ir jāsagādā tas dzīvoklis, tev ir jāsagādā. Un es arī zinu to, ka, piemēram, ja kurzemnieks iznāk un tu viņu nopērc 8:00, ātrāk tas ir, ja tu vēl ir kaut kāda sakara, tu varbūt dabūsi viņu vēl 7:30 kaut kur. Tad tajos 7:30, 8:00 jau būs kaut kā 10 cilvēku rindā, kas ieskatīsies to dzīvokli. Vienkārši tik liela izķeršana ir tie dzīvokļi. Kur nerunāsim vēl pa SS, .lv, kur cilvēki vienkārši izteikti vienkārši tos dzīvokļus izķer. Un es domāju, Dievs, tevi jāiedo viens dzīvoklis mums. Un es tur kaut kādas variants jau tā kā redzēju, bet nevarēju saprast, vai tas ir no Dieva vai nav. Tad es tā sapratu, ka tas arī nav. Es saku, Dievs, tevi jāsagādā. Un patās jau tuvojās 30. augusts un nav vēl dzīvoklis, kur Alīša izīrēt. Un Ilze vien rīt man pasaka, es tā viens dzīvoklis sludinājums. Un es tāds, uzreiz mēs sazanījām, paņēmām to telefonu, mēs zvanījām. Un man jau uzreiz jau tādi, es jau zvanīju tādu pilnīgi tādu pilnīgi pārliecību, ka tu pateiksi, sen jau ir atdots. Tā kā jau, tāpēc, ka tas jau bija, tas sludinājums jau bija kādu laiku. Un es zvanu, viņš saka, jā, vēl tā kā var iet skatīties, jā. Es tāds, saka, mēs pieteicamies nākšā dienā iet skatīties. Es ejam skatīties, saka, Dievs, un man jau uzreiz tā darīja, diez vai viņš jau būs nāk vēl rītā iet ko iet skatīties. Bet viņš tas saimnieks saka, tas, kurš pirmais 120 lāt atnesīs un iemaksās 120 lāt, tas ir tā kā drošības naudu iemaksās, tas to dzīvoku var dabūt. Un tāds ņem tas nosacījums. Un kurš iet skatīties, kā iet skatīties, viņš tur to saimniecu, to iepriekšējo īrniecu sakontaktē, lai iet skatīties. Mēs tagad sarunājuši, esam uz tiem 5, pēc 5, 6, kaut kur iet skatīties nākšā dienā. Mēs arī jūs pēc darba tā mierīgi iesēžamies mašīnā, aizbraucam uz to adresu, pirmie. Aizgājuši vispār pirmie. Tas bija kaut kādi 15 pār 20 pār 5. Pirmie esam aizgājuši. Un es tāds, mēs skatāmies, mēs pastāvamies, dzīvoklis, jā, ļoti, ļoti labs. Mēs saka, mēs viņu tikai ņemam, ja viņš vēl nav paņemts. Mēs viņu tikai ņemam. Viņš saka, te tev jāzvan saimniekam ir. Tas ir 20 pār 5. Saimnieks saka, mēs pazvanām saimniekam, mēs viņu tikai gribam ņemt. Viņš saka, jā, tur un tur puķveikalā jāaizbrauc, jāiemaksāties 120 lāti. Mums tas 120 lāti nav. Viņi nebija mums tie 120 pašiem. Alīša teica, es jums viņu atsūtīšu to naudu par Western Union, bet tas tik un tā būtu vēl dienu. Es tās domāju, kur 120 lācis, mēs tikai pazinām, brālim vienam pazinām, vai tev nav iespējams 120 lācis līdz rītdienu iedot. Jā, ir, nav problēma, es to pārskaitīšu. Viņš tikai pārskaita, es gaidu, ir jau bez 26, es gaidu, 6:00 jāiemaksā. 6:00 es veikals slēdzās ciet, un es tikai gaidu, bez 15, bez 10, tā nauda nenāk, tā īzīgi nenāk. Nezinu, ka Svetbankā var uzreiz pārskaitīt, nenāk. Bez 5, es viņam zvanu vēl, es saku, tu pārskaitīji? Ai, nē, es tu jau pārskaitīšu. Viņš pārskaita bez 2, atnāk īziņa, es izņemu to naudu, es aizēju to veikalu, iemaksājumu 120 lāti, un to dzīvokli mēs dabūjām. Tas tāds, mēs lūdzām, mēs vēl sazinājāmies ar Līšu, mēs teicām, ja tevi miers, lūdzam ritību šito, jo tas ir tāds reāls variants. Un Dievs mums sagādāja to dzīvokli pār visiem, un tur bija 9 cilvēki rindā, pēc tam iet skatīties to dzīvokli. Un mēs bijām pirmie, kaut kā tā Dievs tā brīvi sakārto, ne mēs tur baigi dzināmies neko, jo bija jau pa dienu vēl tāds, zvanītam saimniekam jau tūlīt pat uzreiz, saka, mēs neskatīsimies, mēs tagad samaksāsim, tāds, zin kā, jo tā iespēja bija, viņš kurš iemaksās 120, tas to dzīvokli dabūs. Es saku, mēs reāli tagad arī varam mēs iet iemaksāt, jā, varat, jums, es saku, viņš tāds, jūs negribat redzēt, Es vienkārši tā liecība tāda nesteigties, gaidīt un paļauties uz Dievu. Un ja viņš nebūtu no Dieva, tas dzīvoklis mums nebūtu, bet redziet, viņš bija no Dieva, mēs viņu pāri visām tām sarežģījumiem, grūtībām viņu dabojām. Tā ir tāda praktiska liecība, ka Dievs pagodinās un gaidīt uz viņu, tas pats galvenais. Gaidīt uz viņu un arī, ja tev, teiksim, ir kaut kāda lieta, kas ir liekas neiespējama, Dievam tas nav neiespējama. Un tas galvenais ir gaidīt uz viņu, nolikt viņu rokās. Ja viņš tās durvis neatver, nevajag laust pašam ārā tās durvis. Vienkārši paļauties Dievs, nu okay, tad tev ir kaut kas cits pārātā. Darīt un iet, jā, nesēdēt mājā, negaidīt, ka atnesīs. Darīt, iet. Tāda iedrošināša liecība priekš manīm bija. Kad no Līstuļa iebrauc un mēs jau tas būs nokārtojis. Un interesantākais ir tas, ka viņi to dzīvokli var atbrīvot tikai pēc kaut, nu, sākot no 25. Līdz 1. Datumam. Un tas ir tā interesanti, ka mums viņi arī nevajag līdz tam ātrāk. Nu tā, tā interesanti. Es gribētu, ka mēs varētu sākt, mēs varētu iet pie lūksmēm un slavēšanās, varbūt lūk Kristu un slavēšanas komandu nāk. Mums ir atkal Kristu atpakaļ, Viktorija, Deivids. Tā kā... Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Pie mums ir arī ciemiņš Preis. Un viņš vēlāk dalīsies ar vārdu. Es arī pastāstīšu, kas viņš tāds ir. Galvenais mums tagad ir slavēšana. Es tā domāju, šodien es tā palasīju tādu vienu rakstvietu, ko ļoti daudz zinu. Es izlasīšu viņu vēlreiz. Tas ir no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Bet Marta aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājas, lai es vienu kalpot? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņa atbildēja sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas tev vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemt. Es sapratu vairāk un vairāk to, ka jebkas, kas man ir vajadzīgs priekš manas ģimenes, nu viss emocionālais, jebkas, kas man ir vajadzīgs priekš man darba, priekš kalpošanas, ir tikai viens avots, ko tu var dabūt. Un tā ir pie Jēzus kājām. Tās ir mans personīgās attiecības ar Dievu. Mans personīgās attiecības ar Dievu. Neviens, kur nav iesaistīts, mans slēgtais kambars, mana vieta ar Dievu, kuras meklē viņu individuāli. Redziet, mēs kā cilvēki, mēs mīlam ne savus problēmas, savus vainas citiem cilvēkiem. Ko mēs dabūjam pretī, kāds izrunājās, mēs esam jūtamies aizvainot, mums ir sava savstarpēja strīdi, nesaprašanās ķildes, miesas darbi. Bet ja mēs savas vainas, savas problēmas, savas sāpes, sirds sāpes nesam pie Jēzus kājām un tur viņus atstājam. Redziet, bet ko Dievs saka, jums nav ticības. Viņš saka, katrs, kas pie manīm nāk, es neatstumju. Es neatraidu. Jūs to zinat, jūs to dzirdat, bet jūs tam neticat. Es šķiet, ka Dievs mums atraida, tāpēc, ka mums ir tās problēmas. Jā, cilvēks jau man sapratīs, bet vai Dievs man saprat, mums nav šī ticība, kas ir, Dievs, es uz tevi paļaujos, tu man pazīsti, tu man zini. Un tāds, kāds es varu nākt pie tevis. Tāds, kāds es varu nākt pie tevis. Es sapratu, jo vairāk, ja es meklēšu risinājumu kaut kādu, praktiski risinām kaut kādām problēmām, kas man ir. Es to neatradīšu kā tikai vienā vietā. Tas ir viens avots, kur mēs varam dabūt šo dzīvību. Viens avots. Un tās ir mūsu personīgās attiecības ar Dievu. Tikai un vienīgi. Es sapratu, ka draudz nav tas avots, kur es varu dabūt piepildīties. Tās ir mans personīgās attiecības ar Dievu. Un draudz ir ļoti liela daļa, kur mēs to arī varam piedzīvot. Mēs varam to savas attiecības ar Dievu veidot. Būt mīlestībā vienam ar otru. Pielūgt Dievu kopā. Meklēt vienotību, meklēt to, lai mēs mīlētu viens otru. Un tāpēc vienkārši es aicinu, ka mēs arī pielūdzam Dievu, katrs viens individuāli. Un katrs viens meklējam Dievu. Un visas savas bēdas, Dievu vārds saka, visas savas zudīšanās metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Viņš rūpējās, viņš zina, kas tev jau vajadzīgs, pirms tu viņu lūdz. Viņš zina to visu. Un ja mēs iemācamies, ja mēs iesim katrs viens individuāli, visas savas noliet nostāvējušos ūdeņus gāst ārā pie Jēzus kājām, lai tas tur paliek. Tad kas mums paliks, būs tīrs ūdens, ko dots vienam otram. Un mēs negaidīsim viens no otra, oh, viņam man ir jāuzklaus, viņam man ir jābūt, viņam tas ir jādara. Mēs gaidam pārāk uz cilvēkiem, bet tā tas nevar būt, tā tas nedarbojās. Bet, ja mēs ejam pie Dieva, šīs personīgās attiecības, un es tev iedrošinu, viss, kas ir bijis līdz šim, Dievs piedod, Dievs šķīstī, Dievs atjauno, nestāv, neatpaliec, nepaliec malā šodien slavēšanā, šodien visu dievkalpojumu laikā nepaliec malā, tikai tāpēc, ka varbūt jūties slikti, varbūt jūties vainas sajūta, to noliec, tur ir tā brīvība, tur ir tas spēks, Dieva krusts, nolikt to visu pie Dieva kājām, saka, Dievs piedod man šķīstī, viņš uzreiz piedod, viņš uzreiz mazgā. Un tāpēc mēs varam iet pie Dieva, mēs varam, mums nav, ja mēs to gribam savos spēkos, ja mēs to gribam savās kaut kāds darbos, tad mēs tur netiksim. Bet mēs varam tikai tāpēc, ka Jēzus ir nomirst, tikai tāpēc, ka Jēzus ir samaksājis. Es aicinu, ka mēs varētu slavēt jau, arī negaidīsim, ka mēs slavēšanas komandu, mums vada lūkšanās un slavēšanā jau paši, vienkārši tur, kur mēs esam, pielūdzam Dievu, slavējam Dievu. Jo nav jau slavēšanas vadītājs atbildīgs par to, vai draudz slavē. Ir liela daļa, jā, kas viņam ir atbildība un būt svētāja garā. Un, bet ļoti liela daļa, ļoti liela atbildība ir katram vienam no mums. Katra lieta, ko Dievs dod, Viņš katram vienam atsevišķi un dod individuāli. Debes Tēvs, slāv Tev, Jēzus. Es Tev pateicos, Dievs, par šo rītu. Man pats svarīgākais Tēvs ir satikties ar Tev, Dievs. Sastapties ar Tev, piedzīvot Tev. Mēs negribam būt draudz, kas ir kā mikroviņa krāsni jāieliek saldēt vistu, kas pēc trijām stundām tikai atsals un pēc tam jāliek apakaļ saldētavā. Es lūdzos, Dievs, ka mēs jau katrs viens jau nākt uz dievkalpojumu, nākt uz draudz jau piepildīt svētajā garā. Dievs, Tēvs, es to lūdzos, Dievs, lai mūsu attiecības ar Tevi nav tikai svētdien. Svētdienas dievkalpojumu, ātri, iekšā, ārā. Dievs, lai mūsu attiecības ar Tevi ir arī kaut kas dziļāks. Pirmdien, otrdien, trešdien. Dievs, nomaini tos ūdeņus, Tēvs, nomaini tīri, Dievs, mūsu sirds, Tēvs. Ja mēs esam pārpratuši Tavu vārdu kaut kādās lietās, Dievs, maini mūsu saprašanu, Dievs, atver mums acis uz garīgo patiesību, uz to patiesību, ko Tu mums dod. Ja Tu esi teicis, Dievs, palieciet manos vārdos, man vārdai paliek jūsos, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesības darīs brīvus, Dievs. Dod mums atpazīt, dod mums zināt šo patiesību, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Pielūk Tev, meklē Tev, slavē Tev, Dievs. Un Dievs, ja neviens neseko, ja neviens nenāk līdz, tad vienalga mēs sekot. Katrs viens individuāli, Dievs. Ja viss plūs un viss satiksim iet uz pretējo virzienu, un Tu aicini iet uz otru pusi, Dievs, Tev vienalga, lai arī neviens neseko, dod mums spēku, dod mums ticības sekot un iet. Pats galvenais, Dievs, lai mums būtu attiecības ar Tev, lai mēs būtu tās jaunās, kas piepilda savus lukturus, kas nedzīvo muļķī, kas seko līdz tam, ko Tu dari, Dievs. Nāc Tavs atbrīvo, Dievs, piepildi, kungs. Paldies Tev, Tavs. Es lūdzu, kungs, šajā slavēšanā es pagodinās, Dievs, pagodinu savu vārdu. Jēzus, kas vārdā es lūdzu. Yeah. mierā, zini, piedod. Varu Tev, Dievs, kad es redzu mežas plašās, plašās debesis un jūru, zinu, Tava mīlestība daudz plašākā. Kad es redzu jūru šaucot un dzirdu putnu dziedām, zinu, piedod. Godu Tev, Dievs, kad es redzu mežas plašās, plašās debesis un jūru, zinu, Tava mīlestība daudz pašās debesis un jūru zin Tava mīlestība daudz plašākā Tu visu, kas apkārt man esi rādījis savā varenībā un lai mani glābtu Tu piekrustā pazemojies līdz pats par tādu kļuvi, sevi nevi uzvarēji, un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nevi uzvarēji, un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā. Tavā žēlastībā, es esmu klāts. Tavā žēlastībā, tavā žēlastībā, es esmu klāts. lūgt par cilvēkiem, kas mums ir blāks. Rokas no jaunas liek, vienkārši pasties pa labu kreisi, pa tiem cilvēkiem lūdzu. Lai Dievs dod vienkārši, lai Dievs svētī, lai Dievs piepila, atjauno, atbrīvo. Tas ir viss tikai no viņa žālstības. Vienkārši lūgsim viens par otru. Priekšā, kas tev ir aizmugurē, vienkārši paskaties apkārt. Lūdzu par tiem cilvēkiem, lūdzu tā, kā tu gribētu lūdzu par tevi. Iestāsimies viens par otru, lai Dievs vienkārši nāk un darbojās, lai Dievs runā, lai Dievs vada. Kerš. Es lūdzu, lai Dievs mums mīlestību vienam par to, tad arī augi, Dievs, un tikai pēc tā mēs varēsim redzēt, vai mēs esam patieši tavu, kā patieši tavu mācekļu. Aplaudēsim tam kungam, amen. Zināju to, ka Dievam ļoti patīk šī sadraudzība. Tas, kā Dieva bērni vienkārši viens otru apčubina un sasveicinās. No mācītājas sem jums sveiciens. Un viņš mums ir atsūtījis kā Dieva vīri. Es paļaujos, ka es ticu, ka Dievs mums šodien runās. Sems ir uzaicinājis viņu, to šo vīru sauc Prem. Un viņš ir, viņam ir sieva un divi bērni, man tādu informāciju nodot. Tā kā vecāka bērniem droši klausoties. Labi. Un tad vēl viņam ir starptautiski tāda biznesa organizācija Red Orange, sarkanais apelsīns. Un viņam ir, nu, dažādās valstīs ir ofisi un darbs un viņš arī ļoti spēcīgi un ļoti daudz ir atbalstījis vispār evaņģēliju vēstu, nu, nešana finansiāli tieši. Šodien viņi apciemo, šito nedēļas nogalu viņi apciemo Latviju. Viens no viņiem ir Rīgā, Jūrmalā kalpo, un šodien pie mums ir Prems. Un tāpēc es aicināšu varbūt, ka viņš varētu nākt. Viņš mazliet pastāstīs par sevi noteikti. Lūdzu, Prem. Good morning. Labrīt. You know, I don't understand anything. Ziniet, es nesaprotu neko, nu, es neko nesaprotu. However, bet lai vai kā? I arrived here about an hour and a half ago. Es kaut kādu pusotru stundu atbraucu šeit jau apakaļ. In all honesty. Un viss tā godīgi. From the time I have come here. Tajā pašā brīdī, kad es ienācu šajā vietā. There has been such a warmth in my heart. Ir bijis tāds siltums manā sirdī. A sense that the same spirit dwells in all of us. Kad, nu, tā sajūta, ka tas pats gars mājo visos mūsos. I used to be a sound engineer for a very long time. Es biju, nu, skaņas inženieris par ilgu laiku. So I know how these stands work. Un tāpēc es zinu, kā tas viss strādā. All right, before I get into my message. Pirms es dalīšos ar vārdu. There's one word I believe the Lord wants you to know. Ir viens vārds, ko es ticu, ka Dievs grib, lai jūs zinat. God is big. Dievs ir liels. He is bigger than you know. Viņš ir lielāks nekā tu domā. He's bigger than you can think. Viņš ir lielāks nekā tu vari iedomāties. He's bigger than this room. Viņš ir lielāks nekā šī istaba. Bigger than the mountains outside. Lielāks nekā kalni, kas ir ārā. Bigger than the sum of all your thoughts. Lielāks nekā dažas no jūsu domām, kā viss apkopojums no jūsu domām. And the sum of all your problems, your challenges. Visu jūsu problēmu apkopojumu, viņš ir lielāks par to visu. So God is big. Tāpēc Dievs ir liels. Will everybody just repeat that with us? Varat visu to atkārtot. Dievs ir liels. How's that? Dievs ir liels. Dievs ir liels. Okay. All right. Thank you. Okay, greetings once again. Jā, sveicieni jums vēlreiz. I come from Dubai. My name is Prem. My name is Prem. Mans sauc Prems. Everywhere they introduce me as the you know, I have a wife and two children. They should introduce me that my wife has a husband and two children. Vajadzētu, kad man pasteiks par manim, ka man ir sieva un divi bērni, vajadzētu, es gribētu, ka pateik, manai sievai ir vīrs un divi bērni. It's been a blessing to be married. tā bijusi liela svētība būt precētiem. My wife is the greatest strength in my life. Mana sieva, mans lielākais dārgums manā dzīvē. So, you know, Sam, yesterday and day before, he sat me down and gave me a description of the church. Vakar un aizvakar es apsēdos ar Sam, un viņš tika padalījās par, nu, par mūsu draudzi vispārēji pastāstīt. He described a lot of you to me. Viņš ļoti daudz tika pastāstīja par jums. Man pastāstīja par jums. It's unimaginable that before the foundations of the world, jā, ir tā neiedomājami, ka pirms pasaules tika radīt. God loved you so much, ka Dievs tevi tik ļoti mīlē, that he prepared in Sam's word of a fool to come here. Kad Sēma pasaulē Dievs izmantoja, nu, tika paredzēja viņam braukt šeien. From India. No Indijas. And before the foundations of the world, un pirms pasaules tika radīt, God was big enough Dievs and all-knowing enough, Dievs bija pietiekoši liels, that he prepared me even before I knew it to be here. Ka viņš jau bija sagatavojis man būt šeit, pirms es vispār to vēl zināju. That's because God loves. Tāpēc, ka Dievs mīl. His love is unimaginable. Viņa mīlestība ir neizmērojama. His love extends so wide. Viņa mīlestība ir tik plaša. He is so big. Viņš ir tik liels. His heart so full of love. Viņa sirds ir tik pilna ar mīlestību. That he prepared Sam to be here. He prepared me to be here. He prepared so many of us. In fact, Joymond, John. Jā, ka viņš sagatavoja mani, Sēmu būt šeit, Joymond un Johnu. I know you've heard all of these people. Es zinu, ka jūs dzirdējāt par šiem vīriem. And you're blessed by them. Un jūs bijāt svētīti no viņiem. And it's because God loves. Tas ir tāpēc, ka Dievs mīl. And is so big that he brought us from, you know, I don't know how many thousands of kilometers away to be here with you. Viņš ir tik liels, ka viņš man atved no nezinu cik tūkstošu kilometriem, lai es būtu šodien ar jums. So give a hand for yourselves. Give a hand, a clap. Jā, aplaudēsim tāpēc sev. For yourselves. Jums. And for God. Un pēc Dievu, Dievam. Because you are beloved. Jo tu esi ļoti mīlēts. And he's big enough to take care of everything. Viņš ir lielāks nekā, lai parūpētos par tevi, pietiekoši liels. All right, for today's word, I'd like for you to turn to the book of Joshua. Es gribētu, ka mēs atvērtu Jozua grāmatu šodien vārdam. Extremely familiar passage, Joshua 1. Ļoti tāda pazīstama rakstvieta, Jozua grāmata pirmā nodaļa. All right, I'll read bits and you can just read those exact bits. After the death of Moses, the servant of the Lord, actually, why don't you read the first verse? Pirmais pāns. Un notika pēc Mozes tā kunga kalpa nāves, kad tas kungs runāja Jozu un Nūna dēlu Mozes palīgu. Second two? Oh, no, just Moses, my servant, is dead. Mozes, mans kalps Mozes ir miris. Tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi. Just this much, Moses, my servant, kad vienīgi tas otrajā pantā, tikai pirmais daļa, tur mans kalps Mozes ir miris. So the scripture says that rakstvieta šeit saka, kad Moses died. Mozes nomira. And this is the book of Joshua that is addressing Israelites. Un šī Jozua grāmatā tieši tiek uzrunāta Izraela tauta. Just when Moses died. Tad, kad nomira Mozes. Obviously Israel is going through a great transition. Un šajā laikā Izraela iet caur ļoti tādu pārmaiņu laiku. For over 40-50 years. 40-50 gadus. Moses has been leading this people. Mozes ir vadījis šos cilvēkus. And they've gone through some significant challenges. Viņi gāja tādām, nu, specifiskām grūtībām cauri un izaicinājumiem. Seen some amazing triumphs. Un viņi redzēja ļoti tādas apbrīnojamas uzvaras. Won some incredible wars. Uzvarēja daudz tādas karus. Seen highs and lows. Šī tauta bija redzējusi tādas augstumas un zemumas. Some of the most emotionally charging circumstances in the life and the history of Israel. Tas bija, viņi bija piedzīvojuši tādu, nu, ļoti emocionālu, ļoti tādu piepildītu tādu laiku visā viņa vēsturē. So during these 40-50 years they've cried a lot, laughed a lot, experienced so much exhilarating experiences. 40-50 gadu laikā šī tauta bija raudājusi daudz, bija priecājusies daudz un ļoti daudz tādu piedzīvojumu bija piedzīvot viņiem notikuši. Now Moses is dead. Un tagad Mozes ir nomiris. A great transition. Un tā liela pārmaiņa tagad notiks, pārmaiņas. A great confusion in the minds of the Israelites. Un daudziem Izraela tautāji tā pat sajukums, tā kā viņi prātos. He has removed a great leader. Viņš, Dievs paņēmis bija prom lielu vadītāju. From the midst of Israel. No viņu vidus bija paņemts viņu lielais vadītājs. Why would he do that? Kāpēc, lai viņš to darīja? What is the purpose Kāds in God doing mērķis, that? Kad Dievs to darīja? The scripture goes on to say, un raksta saka, now therefore arise, just till the end of verse 2. Jā. Tad nu celies, tas ir otrajā pantā Jozo grāmatā, tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem Izraela bērniem gribu dot. Arise. Celies. Go over. Un ej šo tautu, ej pāri. All these people. Visiem šiem cilvēkiem. To the land which I'm giving to them. Uz zemi, ko es viņiem dodu. God was giving them a land. Dievs viņiem bija devis zemi. And in his divine purpose. Un viņa debišķīgā tādā mērķī. He had to remove a leader. Viņam vajadzēja, Dieva plānā bija tas, ka viņš gribēja paņemt prom Mozus. This brings me to the question that I want to address in this teaching. Un šajā sprediķī es gribētu uzdot tādu jautājumu. The scripture says in verse 2, I'm giving them a land. Otrajā rakstotā rakstīts, un es gribu viņam dot zemi. What is this land? Kas te ir šī zeme? And does this scripture, this teaching have reference for us today? Vai šī mācība, vai tas, ko mēs šeit lasam, ir arī šodien mums derīgs, vai šis uz mums arī attiecās? Is there a land that God has assigned for us? Vai ir zeme, ko Dievs mums ir tā kā paredzējis? Is there a territory? Vai ir teritorija? Is there boundaries? Vai robežas? That God has assigned for you and for me. Ko Dievs ir paredzējis un priekš tevs un priekš manis? This is the question that tas I want to tas jautājums, ko es gribētu uzdot. Kur jūs savu kāju pēdas liksit, es esmu jums devis. Kā es to esmu Mozum solījis. So it says, wherever your foot shall tread. Lai te rakstīs tā, ka lai kur arī jūs savu kājas pēdas liksiet. This is the land. Tā ir tā zeme. God made this promise to Abraham. Un šo apsolījumu Dievs jau bija devis Abrahamam. To Isaac. Arī Izakam. Jacob. Jākabam. To the 12 tribes of Israel. Arī visiem 12 Izraeļu. And now to Moses. Ciltīm un arī Mozum bija devis. And the promise was for Israel. Un šis apsolījums bija Izraela tautai. Wherever your foot shall tread, lai kur arī tavu kājas soļus pers, this land I will give to you. To zemes tev dod. I think since Abraham, there's probably 10 to 15 generations. Šajā laikā ir bijuši kaut kāds 15-20 paaudzes kopš Abraham. To this time. Līdz šim laikam, ko mēs te lasam. And God speaks. Un Dievs runā. Through Joshua. Uz Jozu. And says, wherever the sole of your foot shall tread, un šaklē arī, kur tā jūs savu kājas pēdas liksiet, I have given to you. Es esmu jums devis šo zemi. In verse 4, 4. Pantā, no Tuksneša un arī no Libanona apgabala līdz pat lielajai upē, līdz Eifrates upē, visa Hetieša zeme līdz lielajai jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežas. A very detailed description. 4. Pantā ir ļoti detalizēts aprakstīts. Of the boundary. Par robežām. From Lebanon. No Lebanons. The great river. Euphrates, upe, Eifrats, all the land of Hittites, visu Hetiešu zeme, the great sea lielai towards jūrai, the going down of the sun pret saules rietu, shall be your territory. Tās, lai ir jūsu robežas. So God defines in great detail. Dievs tā detalizēti nodefinē. And even to date, un šodien, the same land is being contended for. Un vēl līdz pat šodien šī zeme ir tā par the same land jā, is being fought for. Zem, jā. In fact, in 1948, gadā, Israel came back to Palestine atgriezās uz Palestīnu and claimed this very land. Un pieprasīja šo pašu zemi. They said, viņi teica, according to the Bible, pēc Bībeles, or rather according to the Old Testament, pēc vecās derības, this is our possession. Tas ir mūsu mantojums. This area, tas this geographical territory, šī geografiskā teritorija pieder mums, tā ir mūsu zeme. This is our nation. Tā ir mūsu tauta. And so for years before 1948, bet gadus pirms 1948. Gada, whenever a Jew would meet, kad ebreji satikās, wherever in the world they were, vai kur ar viņu visā pasaulē būtu, they would tell each other, viņi teica viens otram, next year, nākošu gadu, in Jerusalem, Jeruzalemē, because jo of this promise. Šī apsolījuma dēļ, God, jo Dievs had defined bija nodefinējis, very clearly, aprakstījis detalizēti a territory. Un skaidri šo teritoriju. What is our territory? Kas ir mūsu teritorija? And if there is a territory, un ja šeit ir tā teritorija, ir šī vieta, where is the definition of it? Kā, kurā vietā ir šī definīcija? One thing I want you to know at the outset, at the beginning. Pašā sākumā es gribu, lai jūs zinat. God is a God of great detail. Dievs ir ļoti, tās Dievs, kas pievērš uzmanību, ļoti lielu uzmanību detaļām. His plans are never vague. Viņa plāni nav vāji. And you will see this in nature. In nature? Un pat dabā to var redzēt. You will see this in the way the earth moves around the sun. Pat piemēram tajā dabā, kad mēs skatāmies, kā saule kustās apkārt zemē. You will see it in the way trees are, vegetation. Tu redzēsi to, kā, nu, viss augi, kā koki augi. In the way animals are. Kā dzīvnieki dzīvo. And especially in the way man is made. Un it īpaši, kā cilvēks ir radīts. The detail to which man has been made, cik detalizēti cilvēks ir radīts, is impossible to understand completely. Un šo precizitāti, šo sīkumainību, to nevar, ir grūti izstāstīt, kā cilvēks ir radīts, cik precīzi un cik detalizēti. Scientists call it the Big Bang. Zinātnieki to saka, tas bija lielais sprādziens. Because they don't know how else to describe it. Jo viņi vienkārši to nemāk savādāk to izskaidrot. Except to say there was a big bang. Kā vienīgi teikt, nu bija liels sprādziens. And here are people. Un ir cilvēki. With reasoning. Ar domāšanu. With love. Ar mīlestību. With relationships. Ar attiecībām. With feelings. Jūtām. With the ability to heal oneself. Ar iespējam dziedināt pašam sevi. You know that your body heals itself. Zināt to, ka jūs ķermenis pats arī sev dziedina. Every time you're hurt, kad tu esi ievainots, it heals itself. Viņš sadziedina sev. Right? Doesn't it? Ir tā. You ir cut tā. Your hand. Tu iegriez pirkstā. Something happens, it heals itself. What does medicine do? Dziedinās. What does medicine do? Ko medicīna dara? It only speedens up the process. Viņš tas tikai pātrina, medicīna tikai pātrina to procesu. For the body to heal itself. Lai ķermenis pats sadziedētos. Right? Any operation. Katra operācija. Anything that science has discovered. Viss, ko zinātne ir atklājis. Is only to accentuate, is to speeden the process. Tas ir vienkārši tikai tam, lai apātrinātu šo procesu. So nobody is able to completely understand. Tāpēc neviens īsti nevar saprast. The great detail. Šīs detaļas, šīs. The great detail of to which God has made man. To, kā Dievs ir radījis cilvēku. Do you know that when a fetus is implanted into a mother's womb, a baby in the mother's womb. Jā, kad ir iedomājies bērns mammas ķermenī. You know, in the first few months of its growth. Pirmajos mēnešos viņam augot. There's quite a bit happening. There's quite a bit happening. Jā, ļoti daudz lietas notiek. But one of the fascinating things that happens in the mother's womb, bet vien tādām fascinējošākām lietām, kas notiek, is that the eyelids, kad of the baby, acu plakstiņi, are sealed shut, Viņi ir noslēgti ciet. We don't have two eyelids. Mums nav divu plakstiņu augšējā apakšējā. One layer covering the eye. Ir viens. And just before birth. Un tieši pirms dzimšanas. You know, it's an amazing to imagine. Tas tā interesanti tā iedomāties. Almost a blade, like a round blade. Tas tā kā apaļš, tā kā asmens. On some sort of an axis. Kaut kādā veidā. Comes in front of the eye. Nonāk acs priekšā. And cuts an incision right in the middle. Un pārgriež uz pusēm tieši to acs plakstu. That creates un tas rada the opening in your eyelid. Mūsu acs atvēršanos, no acu plakstiņa atvēršanos. Un tāpēc tu var redzēt. And if you continue to study you know, the design of man. Ja tu turpini studēt un mācīties par dizainu, kādā cilvēks ir radījis, nu to veidu. There's very intricate detail. Ir tāds ļoti smalks detaļs. Beautiful detail. Un skaists detaļs. So the point I'm trying to make un tas, ko es gribu teikt, to visu, is that God is a God of detail. Ka Dievs ir ļoti detalizēts. God is a God of plan. Viņš Dievs ir Dievs, kas plāno. And, you know, man is similar in everything we do. Un arī īstenībā arī cilvēks ir ļoti līdzīgs, we make detailed plans when we attempt to do something. Mēs arī detalizēti plānojam, ka mēs kaut ko gribam darīt. That's why we can fly. Tāpēc mēs varam lidot. We have machinery. Mums ir mašīnas. Computers. Mums ir kompjuteri. Because there's detailed planning. Jo ir bijusi tā detalizēta plānošana. It would be foolish for us to think būtu tā muļķīgi mums domāt that there is no design for our lives. Ka mūsu dzīvēs nav nekāda plāna, nekāds. You know, the word of God says, ziniet, Dieva vārds saka, Paul says, Pāvils saka, that we have, even Proverbs says, un arī Salma pamācībās ir teikts, that God has destined for us time and place, ka Dievs ir paredzējis mums laiku un vietu, and committed to us certain number of years. Un paredzējis mums pat arī noteikti daudzumu gadus. 70 years 70 gadus by the virtue of health 80 years pat labas veselības gadījumā 80 gadus and the scripture says rakstvieta saka in Ephesians 2:10 Efeziešiem 2. Nodaļā 10. Pantā can you read that for me radīt labiem darbiem kurus Dievs iepriekš sagatavojis lai mēs tajos dzīvot in other places in the scripture daudzās citās vietās rakstos it says before the foundation of the earth ir rakstīts ka pirms pasaule tika radīta I have decided es biju nolēmis the boundaries robežas I have put a plan in place es izstrādāju plānu and it is written in great detail in my book tas viss ir detalizēti pierakstīts manā grāmatā so the point I'm trying to make tas ko es gribu teikt ir to viss there is a plan ir plāns There is a very detailed plan. Ir detalizēts plāns. Where you will be born? Kur tu būsi, kur tu piedzimsi? In what circumstances you will grow? Un kādos apstākļos tu augsi? Which college you will study? Kā which kurā college? Skolā, kurā koledžā, kur tu mācīsies? Who your friends will be? Kur būs tavi draugi? Where your days will take you? Kur visu tavu dzīvi vedīs? What career you will choose? Kuru karjeru tu izvēlēsies? Which cities you will dwell in? Kurās pilsētās tu dzīvosi? And which territory? Un kura teritorija? Will be yours. Būs tava. God has assigned a territory. Dievs jau ir nozīmējis tev teritoriju. And let's try and discover through the scripture. Un tāpēc centīsimies saprast savu rakstvietām. What is this territory? Kas ir šī teritorija? Let's read on. It says in verse 5, do you need to use, go ahead and use this. No, it's fine. Jozo grāmatā, tagad lasīsim tālāk, pirmā nodaļā, 5. Pants. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zem par mantojumu, ko es ar zvērsmu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Okay. I was just wondering if verse 5 was as long. Okay, so no man shall stand before you all the days of your life. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. So, first of all, God has defined a territory. Tātad vispirms Dievs ir nozīmējis tev teritoriju. And now that he has defined the territory, un tad, kad viņš to ir izdarījis, he is telling Joshua, un viņš saka Jozam, No man shall stand before you. Neviens tev nestāsies pretī. No one will be able to oppose. Neviens tev nespēs pretoties. You from taking the territory that God has intended for you. Pretoties tam, ka tu ieņemsi to teritoriju, ko Dievs tevi paredzējis. Neviens tev nepretosies tam. And he goes on to say, un viņš iet un saka, as I was with Moses, kā es esmu bijis ar Mozu, so I will be with you. Tāpat es būšu ar tevi. And I will not leave you. Un es tevi neatstāšu. Nor forsake you. Un tevi nepametīšu. Now let me entertain you a little bit. By telling you, yeah. How was God with Moses? Kā Mozes bija ar Dievu? Kā Dievs bija ar Mozu? Kādā veidā viņš bija ar Mozu? Because here the scripture says, jo šeit rakstvieta saka, no man shall be able to stand before you and in the way of God's territory for you. Un neviens cilvēks tev nespēj stāties pretī tajā vietā, kur Dievs tevi ir ielicis, to tajā teritorijā. And as I was with Moses, un kā es esmu bijis ar Mozu, so I'll be with you. Tā es būšu ar tevi. I will not leave you. Es tevi neatstāšu. Nor forsake es you. Es tevi nepametīšu. Until in fact the word says, un līdz, kā rakstvārts saka, until I have fulfilled every purpose. Līdz tam brīdim, kad es būšu piepildījis visu plānu, visu to, ko esmu paredzējis. That concerns you. Kas attiecās uz tevi. So there is a detailed plan. Ir detalizēts plāns. God is with you in that plan. Dievs ir ar tevi šajā plānā. And he will not leave you. Un viņš tevi neatstās. Till he fulfills. Līdz viņš piepildīs. Every detail. Katru detaļu. Of that plan. Tam plānam. What, how was God with Moses? Kā Dievs bija ar Mozu? If you remember Moses' story. Ja tu atceries Mozes stāstu. The word of God says that. Dievs saka. He was in the wilderness. He was married. Viņš bija tūkstnesī, viņš apprecējās. I think he had three children. Jā, viņam bija trīs bērni. Three children. And he was walking with his sheep. So here we are, often in our lives, walking in the path that we have given. Tad iedomājies, tas tāpat mūs, mēs esam šeit, mūsu dzīves, un mēs staigājam tajā vietā, kas mums ir dots. Have a few children. Mums ir daži bērni. And lo and behold, there's a burning bush. Un, oh, pēkšņi ieraugam degošs krūms. And the bush speaks to Moses. Un krūms runā uz Mozu. And gives him direction. Un dod viņam norādījumus. And tells him un saka Mozum, a part of the plan. Ka tu esi daļa no tā plāna. A part of God's unique plan for Moses. Kad, nu, Mozum Dievs ir paredzējis unikālu plānu. Go back to Israel. Kad, nu, lai go back to Egypt, rather, sorry. Ej apakaļ uz Ēģipti. And I want you to bring my people un es Israel. Gribu, lai tu izved cilvēks, man tautu. I will make you God to Pharaoh. Es tev vedīšu pie faraona. I will make you God to Pharaoh. God. I will make you God to Pharaoh. To Pharaoh, yeah. Es tevi radīšu kā, nu, kā Dievu, kas būs faraonam, nu. Yeah, I will make you as God to Pharaoh. Jā, es tevi darīšu kā Dievs priekš faraona, kā Dievu priekš faraona. And Aaron will be your prophet. Un Ārons būs tavs pravietis. So Moses goes. Un tad Mozes aizgāja. You know, Moses, when you hear from God, ziniet, ka tu dzirdi no Dieva, you forget protocol. Tu aizmirsti, nu, to protokolu. Because here is Pharaoh. Jo ir faraons. The king of Egypt. Ķēniņš, Ēģiptes ķēniņš. And in that time, un tajā laikā, the most powerful nation in the world. Tā bija visvarenākā, vislielākā valsts pasaulē. Now, you know what is interesting? Un tas, kas ir interesanti? The current Pharaoh's father šī faraona tēvs was the Pharaoh when Moses was born. Bija faraons, kad Mozes bija piedzimis. And was the same house in which Moses grew. Un viņš dzīvoja tajā pašā mājā, kur Mozes pieauga. And he grew up as the son of the daughter of Pharaoh. Un viņš uzauga tā kā faraona meita. So the sister, dēls. So the sister to the current Pharaoh. Un māsa šim esošajam, kas šajā brīdī bija faraons, tam raised māsa, Moses. Raised Moses. Uzaudzināja Mozu. As her son. Kā viņas pašas dēlu. So the current Pharaoh. Tad esošais faraons was like a brother to Moses. Bija kā Mozes, kā brālis Mozum. When Moses could not decide where he was born. Kad Mozes nevarēja, nu, noteikt, kur viņš bija dzimis. Could not decide in which home he grew. Viņš nevarēja, Mozem nebija izvēles, kur viņš piedzims, kur viņš uzaugs. Because of God's intricate plan. Jo Dievam bija unikāls plāns. God decided where Moses will be born. Dievs izvēlējās to, kur Mozes piedzims. God decided how in which circumstance Moses will grow. Dievs izvēlējās to, kādos apstākļos Mozes augs. And because of those circumstances. Un tikai dēļ šiem apstākļiem. Moses obviously knew the Pharaoh. Mozes pazina šo faraonu. So Moses walks up to Pharaoh. Tāpēc Mozes iet pie faraona. Regardless of protocol. Un pat aizmirstot to protokolu, tos noteikumus. And he says, let my God says, let my people go. Un šāk mans Dievs un sāk, atlaid man tautu. We need to go 3 days into the wilderness. Mums jāiet 3 dienas tuksnesī. And worship. Un pielūk Dievu. So Pharaoh says. Un faraons saka. Moses. Moze. Aaron. You're stealing the people away from their job. Tu zodz cilvēks, tu to tautu zodz viņu no viņu darbiem. Therefore, let's give them some more work. Tāpēc dosim vairāk viņiem darbus. So obviously the Israelites are really upset. Tad, nu, Izraela tauta, protams, paliek ļoti dusmīga. So then, God speaks to Moses. Un Dievs runā uz Mozu. He says, do not worry. Viņš saka, negaida. I will work through you. Es nebaidies, neuzsaucies, es strādāšu un darbošos caur tevi. First of all, he gives him 3 signs. Un tad viņš saka, es tev došu 3 zīmes. The rod shall be a snake. Spieķis, rod, nu, būs pārritīsies par čūsku. Yeah, the water from the river he will take and it will turn to blood. Ūdens, kas būs paņemts no upes, pārritīsies pa asinīm. And I forget the 3rd sign. Un es aizmirstu 3. zīmi. Anyhow. Yes, his hand he puts inside the in his jacket and pulls it out and it becomes leprous. Jā, viņš ieliek roku, 3. zīme bija, ka viņš ieliek roku kabatā, izvilk ārā bija ar spitālību. So Moses is, I mean, obviously Pharaoh is not too excited about these. Un, protams, faraons nav īstā sajūsmā par šīm zīmēm. So God gives tas neko neizdara neko viņam. God gives through Moses 10 signs. Dievs tā kā caur Mozu un vēl 10 zīmes, 10 tādas mocības sūta. He raises his staff. Raises his staff, his stick. Viņš paceļ savu spieķi. And the water in the land turns to blood. Un asins, visi ūdeņi šajā Ēģiptes zemē pārvēršas par asinīm. The frogs come out of everywhere. Tad nākšais bija, kad vārdes iznāk. Including the Pharaoh's house. Un arī faraona namā vārdes vienkārši nāk. And lice come out of the ground. Un tad bija siseņi. And the dust becomes lice. Un lice insect, some sort of insect. Insect, nu, kas nāca no kā putekļi, viņi bija tik daudz. Now, the sorcerers of Egypt. Un tajā šos visi šie burvi, kas bija Ēģiptē. Are able to replicate these plagues. Viņi arī spēja šo pašu atkārtot. However, but the 4th plague. Ceturtā mocība. The plague of flies. Un kad nāca flies all over the land. Mūšas nāca. The 5th plague. Un piektā mocība. The livestock die. Visu dzīvu, nu, the 6th plague. Lopi nomir. Sastais. There's boils in all the people. Augoņi visiem cilvēkiem piemetās. Including the sorcerers. Un arī šiem burviem. Burviem arī piemetās šie augoņi. So much so that they are not able to stand before Moses. Ka viņi pat, nu, tik trāk bija, kad nevarēja viņi pat nostāties Mozes priekšā. And it goes on. There's hail, locusts. Tad bija atkal siseņi. Darkness. Tumsa. The word says for 3 days there was gross darkness. 3 dienas bija Bībelē rakstīts, ka bija tums. But in the land of Goshen, where the Israelites were. Bet tajā zemē, Goshen zemē, kur Izraela tauta dzīvoja, tur bija gaisam. You know, in fact, all of these, when the livestock die. Starp citu, visas šies mocības, arī kad tie lopi nomir. The word says Pharaoh keeps account. Pharaoh keeps account. Jā, he takes notice. Ka faraons bija, nu, to visu ievēroja. Viņš to, nu, that piefiksēja. Not one of Israelites cattle died. Ka neviens no Izraela tautas lopiem nomir, neviens nenomir. So after the fourth, from the 4th plague on. Un pēc ceturtā mocība, sākot no ceturtās mocības. The magicians are not able to replicate these plagues. Šie burvi, šie, kas bija faraonam apkārt, viņi nevarēja atkārtot un to pašu. And finally the 10th plague. Un beidzot nāca 4. mocība. The first born dies. Kad nomir pirmdzimti. So the 10 plagues happen. Tad notika 10 šīs mocības. And Israel finally is released. Un beidzot Izraela tauta ir atlaista. They are on their journey to the promised land. Un viņi ir savā ceļā uz apsolīto zemi. They come against the Red Sea. Viņi nonāk pie sarkanās jūras. The people are complaining. Un cilvēki sāk kurnēt. And God tells Moses. Un Dievs saka Mozum. Why are you coming to me? Kāpēc tu nāc pie manis? Raise your staff. Pacel savu spieķi. The stick. The Red Sea parts. Un sarkanā jūra atverās. And the Israelites go through. Izraela tauta iziet cauri. But Pharaoh and his army get stuck. Faraona armija vienkārši tiek nomaskavota. And great was the loss for Pharaoh. Un tas bija ļoti liels zaudējums faraonam. Now they go on. Viņi turpina iet šī Izraela Viņi nonāk līdz noteiktai vietai. There's bitter water. Un tur bija ūdeņi, kuri bija The rūkt. Israelites complain. Un Izraela tauta atkal kūri. And Moses prays. Mozes lūdz. The Lord says, put your staff. Un Dievs saka, paņem savu zizli. And the bitter water becomes sweet. Un ieliec ūdenī un šis rūgtais ūdens paliek par saldu. Now they complain for bread. Un tad viņi atkal Izraela tauta sāk kurnēt par maizi. Mozes lūdz. Bread from heaven. Maize nāk no debesīm. Then tad, they have a rock, the word of God says. Tad viņi nonāk pie klints. That gives them water. Kas deva viņiem ūdeni. You know, they're moving from place to place. Tad šī Izraela tauta iet no vietas uz vietu. So the scripture does not specifically describe this. Rakstvieta Bībelē nepasaka tās tieši. But I'd like to think that the rock moved with them from place to place. Es gribētu teikt, ka šī klīns staigāja līdzi no vietas uz vietas. Otherwise, how else did they get water? Jo savādāk, kā tad viņi varēja right? dabūt ūdeni? Kā think viņi, kur viņi dabūja ūdeni? It's a desert. Tas bija tuksnes. I've been there. It's a desert. Tas bija vienkārši tuksnes. It's very, very little water. Tur ir ļoti so the rock moved with them. Šī klīns nāca viņiem līdz. So many miracles, one after the other, God is doing. Daudz brīnumu notika, vien pēc otra. So going back to our scripture, how was God with Moses? Atgriezīsimies pie pirmā Jozua nodaļas. Kā Dievs bija ar Mozu? Kādā Verse 5. Piektajā pantā. No man shall be able to stand before you. Neviens cilvēks nespēs tev pretoties. All the days of your life. Visas tavas dienas. As I was with Moses, kā es esmu bijis ar Mozu, so I will be with tāpat you. Tāpat es būšu ar tevi. How was he with Moses? Kā Dievs bija ar Mozu? Through the ten plagues. Caur visiem through šiem desmit mocībām, ar caur sarkano through lack of water. Ar tajā vietā, kur through, bija ūdens trūkums. Through the night, the word of God says it, the God's spirit was a pillar of fire. Naktī Dieva gars bija kā uguns. And when they moved, un ka viņi gājas priekš. The pillar of fire moved with them. Tas uguns stabs gāja viņiem pa priekšu. When they were hungry for meat. Kad viņi bija izsaukuši pēc gaļas. The word of God says that God brought meat. Dievs atsūtīja paipals. The birds brought meat. Putnus. Twice. Divas reizes. People, once Aaron vispirms, and Miriam. Divreiz notika tā, ka vispirms Ārons, pēc tam Miriam. Aaron, his prophet. Ārons ir praviets. Stood against Moses. Nostājās pret Mozu. He says, why should we listen to you? Viņi teica, kāpēc mums būtu tev jāklausās? And a second time, un otro reizi, others stood against Moses. Citi nostājās pret Mozu. But always, bet vienmēr, God stood with Moses. Bet Dievs nostājās par Mozu. As I was with Moses, kā es biju ar Mozu, so I will be with you, Joshua. Tā es būšu ar jums, ar tevi, Jozua. As I was with Moses, kā es biju ar Mozu, so I will be with you, my child. Tā es būšu ar tevi. I will not let anyone. Es neļaušu nevienam, nekam. No one. Nevienam. Stand before you. Nostāties pret tevi. And the territory. Un teritoriju. That I have prepared for you. Ko es tev sagatavoju. I will not leave you. Es neatstāšu tevi. Nor forsake you. Un nepametīšu tevi. Until I have accomplished. Līdz es piepildīšu. Every single purpose. Katru detalizētu, katru lietu, ko es paredzēju. Every single detailed description. Detalizētākais piepildīšu tavās dienās. And Ephesians 2:10 says. Un Efeziešiem 2. Nodaļā 10. Pantā teikts. Even before the foundations of the world. Pirms pasaules tika radīta. I have already written them down. Es norakstīju. Every single day. Katru dienu. Today is the what? 18th? Šodien ir 19. 19th of August. God has already written down for today. Dievs jau visu jau ir pierakstījis šai dienai. In great detail. Tā detalizēta, ļoti sīk. What is your plan for today? Kas ir tavs plāns šodien, šai dienai? And he will not leave you. Un viņš tev nepametīs. Nor forsake you. Neatstās he tevi. He will pursue you. Un viņš tev nāks pakaļ, nāks as, tev pēc as tevis. As a lover is described in Solomon. Kā arī augstajā dziesmā ir rakstīts, kā He is my beloved and I am his. Kā rakstīja, ka es piederu savam mīļotājam, un viņš ir mans. This is the woman talking about her Šī husband. Šī sieva augstajā dziesmā viņa runāja par savu vīru. And this is what the word of God says to you. Tas ir tas, ko Dieva vārds saka par tevi. You are his beloved. Tu esi viņa iemīļotājs. And he is mine. Un viņš ir tavs. And he pursues you. Un viņš tev as a lover. viņš dzenās tev pakaļ kā mīlnieks, kā dedzīgs mīlnieks. Because he wants to fulfill. Jo viņš grib piepildīt every single thing. Katru lietu, ko viņš every paredzējis. Single plan. Katru plānu. Which has been written in great detail. Kas ir jau uzrakstīts detalizēti. That pertains to your life. Kas attiecās uz tavu dzīvi. Now, let us read on. Lasīsim tālāk. Verse 6. Esi stiprs un drošsirdīgs, 6. pants. Jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Be strong and of good courage. Esi stiprs un drošsirdīgs. For to this people you shall divide an inheritance. Jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu. In verse 2 he says. Un otrajā pantā. I have Moses my servant is dead. Otrajā pantā bija rakstīts, mans kalps Mozes ir miris. Now therefore rise. Tad nu celies ar visu šo tautu. Go over this Jordan. Un ej pāri Jordānai. You and all this people. Uz to zemi. And because I want to give you the land which I have promised you. Ko es viņiem, Izraela bērniem, gribu dot. So there is a land. Tur bija zeme. And verse 6 says. Un sastajā pantā ir teikts. Joshua. Jozua. Be strong and of good courage. For to this people. Jo tev būs šai tautai. You shall divide up an inheritance. Jāsadals zeme par mantojumu. A land. Zeme. That has been described in great detail. Kas ir detalizēti atdalīta. And an inheritance. Un mantojums. That has been etched out and described by God to Joshua, to Abraham, to Isaac, to Jacob. Un kad ir arī mantojums, šis mantojums, kas ir detalizēts, sadalīts, sataisīts priekš, kas bija dots Abrahamam, Izakam, Izraela tautai. So the question arises. Tad jautājums ir. Do you know what your inheritance is? Vai tu zini, kas ir tavs mantojums? Do you know what the territory God has defined for you? Vai tu zini to teritoriju, ko Dievs ir definējis priekš tevis, ko viņš atdalījis priekš tevis? Few years ago. Pirms pāris gadiem. About 4 or 5 years ago. 4 vai 5 gadu atpakaļ. I was asked this question. Man uzdevu šo jautājumu. Do you know your specific portion that God has assigned for you? Vai tu zini to stāvu specifiski priekš tevis sadalīto vietu, ko Dievs ir tev paredzējis? I had a vague idea. Man bija ideja. But I was not very clear. Bet man nebija skaidrs. So I went, this person told me, get on your knees and ask the Lord, what is your specific purpose? Ej, meties uz ceļiem un prasi Dievam, kas ir tava vieta? What is the boundary of your territory? Kas ir tā robeža tavai teritorijai? What is the purpose of your life? Kas ir mērķis tavai dzīvē? What is your calling? Kas ir tavs aicinājums? Because there is a specific purpose, jo ir specifisks mērķis, a specific plan, un plāns, a specific calling. Un aicinājums. Now let's try and, you know, try and discover from my personal life, let me share with you. Es jums padalīties no savas personīgās dzīves. You know, I was about 15 years old. Kad man bija kādi 15 gadi. 19 years ago. Tas bija 19 gadus atpakaļ. And therefore I'm 34 today. Tāpēc man ir 34 šodien. I look like I'm in my 20s. Es izskatās varbūt, ka man ir kādi 20. Yes. Ja? I'm 34. Man ir 34 gadi. I have two beautiful children. Man ir divi skaisti bērni. But I was 15 once. Bet man reiz bija 15 gadi. I was born into a Hindu home. Es piedzimu ģimenē, kas bija hinduisti. I don't know if you understand Hindu Eastern religion. Tā bija austrumu reliģija, tā ir austrumu reliģija, hinduisms. So I was born into Eastern religion. Un es piedzimu šajā austrumu reliģijā. And ģimenē, kur pielūdzu šo. I found myself. Un es atrados in the south of India. Mēs dzīvojam Indijas dienvidos. The southernmost tip right next to the ocean. Var teikt, pie paša okeāna, pašā lejā dienvidos. Have you seen the Indian map? Esat redzējuši Indijas karti. It's like a V. Tas ir tikai the bottom. Un mēs bijām pašā apakšā. In a city called Trivandrum. Trivandrum. Jā, un tā pilsēta sauc Trivandrum. And I was going to a certain school. Es gāju uz tādu kādu no skolām. I was in 11th grade. Man bija 11, tas bija 11. Klasē. And I was in a classroom like this. Es biju nu tāda šāda klase. And I had just moved from a very big city. Un es biju pārvācies no ļoti lielas pilsētas. A city called Bangalore. Un Bangalore tā pilsēta saucās. And you know, Trivandrum was a small city. Trivandrum bija maza pilsēta. When compared to Bangalore, it was like a village. Salīdzinot ar Bangalore, tas ir kā tāds ciematiņš. Most people didn't speak fluent English. Lielākā daļa tur cilvēki nerunāja, nu, angliski. So I was quite cool. Tāpēc man bija ļoti tā. Because I spoke English. Mēs tāds bija tāds, nu, I dressed like Tāds atpazīstams reiz tikai tāpēc, ka es runāju angliski. I dressed like people in Bangalore did. Es ģērbos tā, kā cilvēki Bangalore dzīvo. You know, we had jeans. Mums bija jeans. Tight jeans like this. Tād cieši, nu, pie And, šauri jeans. We would cut the bottom part. Mēs nogriezām galus jeansiem. And put big broad flaps. Pink color, green color, yellow color flaps in regular jeans. Mēs piešuvām tāds, ka audums sarkans, rozā, visādi krāsa audums tāds liels. And they liels. Became bell-bottoms. Bell-bottoms, like the hippies. Un mēs tistījāmies kā hippie. It was very cool. Tas bija tā laikā tā ļoti pieņemam no priekš Bangalore. I was the only one in Trivandrum city that did that. Trivandrumā es biju vienīgais, kas tā ģēbos. Unfortunately, they didn't call me. Bet diemžēl viņi nesauc mani. To be a model on the ramp. Kā, nu, neaicināja man, lai es būtu tas models. Even though I'm sure I was very good looking. Kaut gan es varbūt es zinu, esmu pārliecināts, ka esmu skaists, izskatīgs. I probably was too short. Bet es biju šokāts. But anyhow, my clothes were used on the ramp. Bet mans drēbes tika izmantoja, citi cilvēki izmantoja mans drēbes. I was only 15. Man tad tajā laikā bija tikai 15 gadi. My father worked in Dubai. Man tēvs strādāja Dubajā. And so, you know, in where we come from, un, ziniet, kur mēs nākam no tās vietas, kur mēs nākam. The economy used to be very poor. Ekonomika bija ļoti nabadzīga. During my dad's time, un tajā laikā, kad man tēvs strādāja, he had one shirt and one pant. Viņam bija tikai, nu, man tēvu laiku, ka viņš auga, tad viņam bija tikai viens biks un viens krekls. And it was white. Un tas bija balts. The reason it was white. Un iemesls, kāpēc tas bija balts? Was because in the evening. Jo vakarā. He would wash it. Viņš mazgāja to. Dry it. Žāvēja. Iron it. Izgludināja. And wear it the next day. Un nākšu dienā vēl vilk atkal. On average. Un tā. His standard meal. Viņa standarta maltīte bija. Was a loaf of bread. Bija maizes. And a big banana. Gabals maize un liels banāns. So we were in a very poor economy. Mēs dzīvojam tādā nabadzīgā ekonomikā. And our land of milk and honey. Mūsu piena un medus zeme bija. Was Dubai. Bija Dubaja. And so my father. Un mans tēvs. He, you know, caught a ferry, took a boat, went to Dubai. Viņš aizbrauca uz Dubai. And made a living for himself. Un, nu, sāk strādāt, pelnīt priekš sevis. So compared to the local people in Kerala. Un tiem cilvēkiem tur tajā vietā, kur es dzīvoju. I was a bit privileged. Man bija mazliet lielāks privilēģijas. You know, I had more wealth. Man bija vairāk bagātības. So my dad bought a car. Un mans tēvs nopirka mašīnu. And he did the grave mistake. Un viņš pieļāva ļoti lielu kļūdu. Of leaving it in the home. Atstājot to mājās. So when I was 15. Kad man bija 15. In a small town called Trivandrum. Tajā mazajā pilsētā, kas saucās Trivandrum. I had a car. Man bija mašīna. I had great looks. Man bija liels looks. I had a beautiful jeans. Man bija skaisti džinsi. I could speak English. Es spēju runāt angliski. And I was a complete Casanova. Es biju absolūts Casanova. So, one day I was sitting in my college, you know, room, es like this. Es biju arī reiz koledžā, šādā zālē. And I was sitting on the teacher's bench. Un es apsēdos uz skolotāja krēslu. And this is 20 years ago, by Tas the way. Tas bija 20 gadus atpakaļ. And 20 years ago, you did not do this. 20 gadus apakaļ tajā laikā you had tu more to respect nedarīji. For the teachers. Bija ļoti liela cieņa jāizrāda skolotājiem. So I was sitting on the teacher's bench. Nosēžoties uz skolotāja krēsla. Not her chair, her table. Nevis uz krēsla. And I was cussing, I was calling bad words. Es vienkārši lamājos uz sliktiem vārdiem. At a girl. Uz kādu meiteni. Who had earlier. Kur iepriekš. Confessed her love for me. Ka viņa mani mīl. And now she decided teikusi, she didn't love me anymore. Viņa atzinās mīlestībā man. While I was doing that. Un kad es to, nu, bet es viņu nolamāju. Two boys walk into the room. Tā, kad es to darīju, divi zēni ienāca tajā pašā klasē. Viens. One is 4 years my senior. Viens ir vecāks par maniem 4 gadi. And one is my classmate. Un viens bija klasbiedrs mans. So I curse my classmate. Un es atkal arī rūpju apsaucu savu klasbiedru un es viņam teicu. Why are you bringing this gentleman into the room? Kāpēc tu ieved šo gentleman šitajā telpā? Because here I'm trying to scare a woman into love me. Jo es šeit cenšos iebiedēt mīlestību, nu, iebiedēt šo sievieti. A girl actually, she was only 14 Viņai or 15. Viņai bija tikai 14, 15 gadu tajā laikā. And this man turns around and walks out of the room. Un šis vīrs ir pagriežas, iziet ārā no istabas. This was 19 years ago. Tas bija 20 gadus atpakaļ, 19 gadus atpakaļ. And he tells himself. Un viņš saka sev. This boy needs the Lord. Šim cilvēkam nepieciešams kungs. Today he is my best friend and he is my pastor. Viņš ir tagad mans labākais draugs un mans mācītājs. He pursued me. Viņš man zinās pakaļ. And he shared the love of God with me. Un viņš dalījās ar Dieva mīlestību man. You know, when I was 15, 16, etc. Man bija 15, 16 gadi. Once I got saved. Kad es atgriezos pie Dieva. Nothing else mattered. Nekas man cits, man nebija nekas svarīgāks. We were in absolute love. Mēs bijām pilnībā iemīlējušies. I was constantly walking around with butterflies in my eyes. Butterflies. Visu laiku, you know. Tajā laikā man bija tā, ka es visu laiku biju iemīlējies. I was living in fairyland. Likās, ka taureņas laik bija acīs un dzīvoja pasaka pasaulē. It was infatuation like you would not believe. Tas bija tāds, nu, piedzīvojums, ko grūti, nu, izstāstīt. There was only one thing that mattered to me. Bija tikai viena lieta, kas man bija vissvarīgākā. And that was to seek first the kingdom. Tā bija meklēt vispirms debes valstī. And so everything we did. Un viss to, ko mēs darījām. We would do for the kingdom. Mēs darījām priekš Dieva debes valstības. Those days I would get a pocket money of I think about $10 a week. $10. Tajā laikā man bija $10 kabats naudu nedēļā. And our church was much like this. Un draudz bija apmēram tik pat liela. About 100-150 people. Nu, aptuveni 100-150 cilvēku. And most of the church could not recognize or understand me. Daudz cilvēku man tajā draudzē nesaprat. Un I had long hair. Man bija gari mati. Torn jeans. Saplaisātas tās džinses. Dirty jeans. Netīras džinses. Bell bottoms. You know, those long pants. Nu jā, tās bigs, sasūtās like speciāli, kā hippiem. And the church was very sophisticated, proper. Un draudz, bet tajā laikā draudz bija ļoti tāda taisna un pareiza. And they couldn't understand me. Viņi man nesaprat. But I love the Lord. Bet es mīlēju to kungu. And everything we did. Un viss, ko mēs darījām. We did for the Lord. Mēs darījām to tam kungam. You know, Sam was not in a very far away city. Sams tajā laikā nedzīvoja tālu no mums. So Sam would come. Saims, kad atbrauc pie mums, to our city, kad viņš atbrauc pie mums, and we had a group of about 50-70 kids. Mums bija kaut kādi 50-70 jauniešu grupā. And we had a youth group, we would have multiple youth groups get together. Mums nāca, ka daudz jauniešu grupas kopā. And we would have camps. Mums notika nometnes. We would pray. Mēs lūdzām. We would fast. Mēs gavējām. We would serve. Mēs kalpojām. We would wash the dishes. Mēs mazgājām trauks. One day, you know, when I was new in church, kad vien dienu, kad es biju, nu, pats pašā sākumā draudzē, kad es biju jauniņais, I would go to set up the sound. Es nācu un uzstelēju skaņas sistēmu. And the elder of the church told me, draudzes vecāji man teica, he gave me a broom. Viņi iedeva man birsti. And he told me to sweep the room. Viņi teica, izslauki istabu. And even till today they joke about this. It was a 3-story building. Viņi vēl līdz šim par to jokojās. And it was cement floors, not wood. Šī māja bija trijos stāvos un bija cementa grīdi. And 20 minutes later he was looking for me. Un 20 minūtes vēlāk viņš man meklē. And I was at bottom of the third floor. Es biju trešā stāva apakšā. I swept from the top all the way down. Mēs jau biju izslaucījis no trešā stāva no augšas līdz lejā. Such was our love. Man tāda bija mīlestība par Dievu. We just loved. Mēs vienkārši mīlējām. We gave ourselves. Mēs atdevām sevi. And we would get together as youth group. Mēs nācām kopā kā jauniešu grupa. We would sing. Lūdzām, slavējām. Every single day we would talk about the scripture. Katru dienu mēs runājām par rakstu vietām. We just loved the Lord. Mēs vienkārši mīlējām to kungu. And we had all the time. Šeit es biju, man bija sapnis. To go to Harvard. Lai doties uz Harvard's universitāti. And because of my faith. Un dēļ manas ticības. I could not go abroad. Es to vairs nevarēju darīt. And my father's next option for me. Un man tēva nākošā iespēja bija. Was to send me on a boat. Sūtīt uz laivu. As a helping hand. Kā palīgu. That day I went into my room. Es tajā dienā aizgāju savā istabā. I fell prostrate on my room. Es vienkārši nogulos. I put my hands up, my head Dievu on the floor. Priekšā. Man galvas rokas izlaidu. And I wept my heart out. Un es raudāju savu sirdi Dievam. And I said, Lord, 4 years. Es teicu, Dievs, 4 gadus. I have served you. Es tev kalpoju. And I have lost everything. Un es esmu visu pazaudējis. I have lost my education. Es pazaudēju savu izglītību. I have lost hope for future. Es pazaudēju savu cerību nākotnē. Man nav nekā. To look forward to. Lai uz ko skatītos. You know, the Lord spoke to me that day. Un Dievs tajā dienā man uzrunāja. And you know, Jacob from the scripture. Jākabs rakstvieta Bībelē. Pharaoh asked him. Farons prasī. He says, how old are you? Kā cik vecs tu esi, ka Farons prasī Jākabam? And Jacob says, un Jākabs teica, I have been young. Es esmu bijis jauns. And I have been old. Un es esmu kļuvis vecs. The days of my sojourning have been long. Man dzīves gaitas ir bijušas garas. And they have been hard. Un viņi ir bijušas grūtas. But my God has been faithful. Bet mans Dievs ir bijis uzticams. God spoke to me that day. Dievs tajā dienā man uzrunāja. And he said, you will see the goodness of the Lord Dieva labestība in the land of the living. Dzīvo zemē. You know, Psalms 37 says, 37. Psalmā ir teikts, delight in the Lord. Ņem smelies prieks savā kungā. And I will give you the desires of your heart. Un viņš tev dos to, ko tavs sirds vēlās. You know, the root word for the word desire. Ziniet, tas atslēga vārds ir tas vārds vēlēšanos. Latin. You know what it means? Ziniet, ko tas nozīmē? De means de, desire. Desire, day. Jā. Nu, tas vārds meklē savu prieku, meklē savu vēlēšanos. Tas vēlēšanos, tas vārds nozīmē, pirmā daļa tam vārdam First nozīmē. First half of the word jā. Means of the. Nu, yes. Of the. Yeah. And the second half means father, sire, father. Tā kā, nu, tas vārds oģināli tulkojumā ir tā vēlēšanās vārds ir divās daļas. Pirmā daļa ir tā kā no tēva, otrā daļa. Nu, tā kā no tēva. So delight in me. Tātad no vēlēšanās. And I will give you the desires of your heart. Vēlēšanās ir tikai no tēva, un es tev došu to, ko tu vēlēsi savā sirdī. And desire means. Un šī vēlēšanās, tas vārds nozīmē. Of the father. Kad tā kā no tēva. So the desires of your heart. Tātad tavas sirds vēlēšanās. The dreams of your heart. Tavi sapņi. Are not your dreams. Tie nav tavi sapņi. They're of the father. Tie ir no tēva. When you are delighting in God. Kad tu meklē savu prieku tajā kungā. You may make a million mistakes. Tu varbūt pieļaus miljonus kļūdas. I have dealt with sin all my life. Esmu cīnījies ar grēku visu savu dzīvi. For 20 dzīvi. Years I've dealt with different kinds of sin. Daudziem grēkiem es cīnījies. Either I talk too much. Vai es daudz par daudz runāju. Or I run too fast. Vai es par daudz pārtu skrēju. Or I'm too slow. Vai biju par lēnu. Or I procrastinate. Vai es vilcinājos. You know, I want you to know. Es gribu, lai tu zini. That I'm an average person. Ka esmu vienkārši pats cilvēks. I was not the best in college. Es nebiju pats labākais koledžā. I was not the best in sports. Es nebiju labākais sportā. Obviously I was not tall enough. Es nebiju, protams, pietiekoši garš. So nobody allowed me to ramp on the be a model on the ramp. Man nelaid neviens uz būt par modeli. Nu. But one thing I had. Bet viena lieta man bija. I delighted in God. Es meklēju savu prieku. I made a million mistakes. Es pieļauju daudz kļūdas. I sinned so many times. Es grēkoju ļoti daudz. But I made it a policy in my life. Bet es izvēlējos tādu pieņēmu savu Every time I made a mistake. Ka katru reizi, kad es pieļaušu kļūdu. I made this policy very early in life. Un es sev tikai tādu pieņēmu lēmumu savu sirdī. I would never let the mistake hold me down. Ka es neļaušu tai kļūdai man turēt, atturēt mani. You know, the word says, as a pig wallows in its muck. Un tas ir kā raksta, kā cūkas, nu. A pig runs around in the dirt. Jā, you know? kā cūka veļās apkārt un dzīvo savos dubļos. So we are many times. Tā arī mēs esam ļoti bieži. I decided. Es nolēmu. I will not be like that. Es nebūšu tāds. So every time I made a mistake. Un tad, kad es pieļauju kļūdu, katru reizi, kad es pieļauju kļūdu. I would run to the father. Es skrēju pie savu tēvu. And I would say, your righteousness has made me righteous. Es saku, tavu taisnību man ir darījusi par taisnību. No matter what I have done. Lai arī ko es darīju. No matter what the enemy tells me will never leave my life. Lai arī ko ienaidnieks ir darījis. I know. Un ko es that you have made me righteous. Lai ar ko ienaidnieks man sāku melot, es zinu, ka tu man esi darījis taisnu, tu esi man darījis tīru. And you've made me completely righteous. Un tu esi man darījis pilnībā tīru. So I would run back to God. Un es vienmēr skrēju apakaļ pie Dieva. And I would continue to delight in Him. Un es to turpināju ņemt smelties savu prieku tajā kungā. And so I had a desire. Un tad man bija vēlēšanās. When I was 20. Kad man bija 20 gadi. Through miraculous circumstances. Caur tādiem brīnumiem. I reached the city of Bombay. Es nonācu Bombajā. You know Sam when he came to the airport first in Latvia. Kad pirmo reizi Sams atnāca uz atlidojis Latviju bija lidostā. When he was driving home. Kad viņš brauc mājās. He was asking Liga. Viņš prasīja Ligai. Where are all the people? Kur ir visi cilvēki? And I will tell you why he asked that question. Es zinu, es jums gribu, lai es saprotu, kāpēc viņš tādu jautājumu uzdeva. Here I was in Bombay. Es biju Bombajā. I think a city of I don't even know how many million. I think probably 100 million people. Tā ir pilsēta, aptuveni, nu es nevaru īsti pat pateikt, bet kāds 100 miljonu cilvēku. And I would take a train. Es braucu ar vilcienu. From my home. No manas mājas. To the city. Uz pilsētu. Where I worked. Kur es strādāju. And it was only 30 minutes. Tas bija tikai 30 minūtes ceļš. Most people lived 1 hour, 2 hours away. Un lielākā daļa cilvēku dzīvoja kāds 2 stundas no Bombajas. Because I was single. Un tie, ka es biju neprecēts, es varēju atļauties to live closer to the city. Dzīvot tuvāk. Of course, I only had a room as big as that much, as much of that table. Man vienkārši tas galds, tas stūrs tā tikai bija tik liela tā istaba tajā laikā. And three people shared it. Un trīs cilvēki mēs kopā tajā istabā dzīvojām. But I was committed. Bet es biju veltījies. That I will not live far away. Ka es nedzīvošu tālu prom no Bombejas. So I was 30 minutes away from the city. 30 minūtes tikai bija no pilsētas. And you know why Sam says where are all the people? Zini, kāpēc Sams prasīja līgai, ka pirmo reizi viņš atbrauc uz Latviju, kur visi cilvēki. When we get to the train station. Kad mēs aizgājām uz vilciena staciju. And I travel first class by the way. Un kad es tajā laikā braucu pirmo klasi, All I had to do. Viss, kas man bija jādara. Was stand on the platform. Jānostājas uz platformas. I will go into the train. Es iegāju uz vilcienu. And I will come out of the train. Es iznācu no vilciena. All by itself. Pats. Really? Tas ir vienkārši, neko nedarot. There are days that I would travel from my station. Bija dienas, kad es ceļoju no savas stacijas to my office. Uz manu office, kur es 35 minute journey. 35 minūtes bija laiks jāpavada. And my foot will never touch the ground. Manas kājas nemaz zemi nepieskārās. I am not lying to you. Es jums nemeloju. And this is first class. Tā ir tas bija pirmajā klasē. It will never touch the ground. Tu nekad tavs kājas nepieskārās zemē un tu kusties. The only difference between first class and second class. Vienīgā starpība starp pirmo un otro klasi. Was the smell. Bija smaka. Of the armpits. Padušas smaka. Because all day long. Jo visu dienu. You had your face against somebody's armpit. Jo tev bija vienkārši roka pie kāda padusēm. For 35 minutes. Tas deguns bija kāds 35 minūtes. 35 minutes going. 35 minūtes tu brauc uz vienvien. 35 minūtes apakaļ. And you know, while I was in that city, the Lord spoke to me. Skungs man uzrunāja. And he said, I have a calling for you. Man tev ir aicinājums, viņš teica. I always knew I had a calling. Es vienmēr zināju, ka man ir aicinājums. And I always had a desire. Un man vienmēr bija vēlēšanās. I always had a dream. Man vienmēr bija sapnis. But then he told me. Bet tad viņš man uzrunāja. I have a calling for you. Man tev ir aicinājums. I have a plan that I want to unveil. Man ir plāns, ko es gribu, lai tu paklausi. That was my burning bush. Tas bija mans degošais krūms tajā laikā. And the Lord spoke, I always dreamt of having wealth. Man vienmēr bija sāpenis, ka man būtu bagātības. I'm sure it sounds ungodly to many of you. Daudziem varbūt jums liekas, ka tas ir nekristīgi. It sounded ungodly to my church. Tas manai draudzē bija tāda, ka no vēlna tā doma likās. It sounded ungodly to me. Būt bagātam. And when I would share this in youth groups, un kad es dalījos savā jauniešu dievkalpojumā, they would be shocked. Viņi bija šokā, ka es dalījos to, ka es gribu, man vēlēšanās ir būt bagātam. They would talk about going into missions. Viņi teica, viņi runāja par iešanu misiju laukā. And they would, you know, talk about the unreached people groups of the world. Viņi jauniešu dievkalpojumā daudz runāja par misiju. And when they would darbu, ask me, un viņi man prasīja, what is your dream? Un kas ir tavs sapnis? I would say my dream is to be a billionaire. Un es viņiem teicu, man sapnis ir kļūt miljardierim. So they would stop me. Viņi man apturēja. And they say, surely, un viņi teica, you mean millionaire. Tu droši vien domā miljonāram būt. I would say no. Es teicu, nē. God has put a dream in my heart to be Dievs a billionaire. Dievs ielicis sapni manā sirdī būt miljardierim. And so they would know what to do with me. Viņi vienkārši nezināja, ko darīt ar mani. They would just let me be on the side. Viņi vienkārši atļauj, pabīdī man malā. While they continue talking about their dreams. Kad viņi sāk runāt par misiju darbu. You know, on the drive from Riga to here. Ziniet, braucot šeit no Rīgas uz šejien. I spent time with two beautiful brethren. Es pavadīju laiku ar diviem cilvēkiem. And in that 2 hour drive. Un tos tajā divu stundu laikā, kad mēs braucām. I'm meeting them for the first time. Es viņus biju saticis pirmo reizi. Nekad viņus nebija saticis pirms tam. Never seen them before this. Nekad nebija saticis viņus. And the word dream. Un dream, the word dream. Jā, tas sapnis, vārds sapnis. Came up 3 times. Tā kā mēs runājam par kaut kādām lietām 3 reizes, tas vārds bija sapnis. Ko they were sharing their dreams with me. Viņi dalījās ar saviem sapņiem ar mani. God has put Dievs ir ielicis dreams in your heart. Sapņus tavās sirdīs. And they are God's dreams. Un tie ir Dieva sapņi. They are not your dreams. Tie nav tavi sapņi. They are God's dreams. Tie ir Dieva sapņi. They are God's way of revealing his destiny for you. Tas ir Dieva veids, kā viņš atklāja savu likteni tev. When you delight in him. Kad tu meklē savu prieku Jēzu. God drops his desires on you. Viņš ieliek tavā sirdī vēlēšanās, kas tev ir. And they come in the form of dreams. Un viņi nāk kā tādā sapņa veidā. They many times come in the form of unique pain that you've experienced un in your life. Bieži vien tie nāk kā tāds, kad pat tāds sāps tavā dzīvē. Pain has a way of etching a strong memory in your heart. Sāpēm ir spēja ļoti, nu, ielikt atmiņā tev visu tās lietas. Nu, sometimes sāps. You have a child that is acutely unwell. A child that is seriously unwell. Jā, nu ir, kad, piemēram, reiz, kad kāds bērns ir saslims. Sometimes you have cancer. Kāds ir kādam cilvēkam, kādreiz various, ir vēzis. Various areas how pain has come to you. Ir daudzas vietas un and brīži, kad ir sāpes. You have a strong desire towards those things. As in, lai būt, a strong desire to stand in the gap for people who have, go through such circumstances. Un varbūt tev ir stipra vēlēšanās iestāties par šiem cilvēkiem. Penicillin, the medicine. Jā, penicillins, medicīna. Yeah, you know, the drug that puts you out during operation, they give you this and then... Viņi tev iespricē, ka viņi tev operē. Yeah, it makes you numb. Tas tev, nu... Was invented because nejūtīgi, tas bija izgudrots tikai tāpēc, a Christian doctor jo kristiešu ārsts could not bear the pain of his patients viņš nevarēja pārdzīvot tās sāpes, kas bija viņa pacientiem, who were undergoing operation. Kuri gāja caur operāciju, nu, kuriem bija operācija. So what I'm here to tell you, tas, ko es gribu jums teikt, is that there are dreams in your life. Kad ir sāpni tavās dzīvē. And I want you to think about them. Es gribu, lai tu domā par to. Some of them that you will have to die. Some of them you will have to die. Daži no jums, no tiem sapņiem, jūs esat atļaujuši, ka viņi nomirst. Some of them you think are too big. Daži no tiem sapņiem, tev liekas, ka viņi pārāk lieli. Too great. Pārāk vareni. Impossible. Neiespējami. But who's our God? Bet kāds ir mūsu Dievs? Kas ir mūsu Dievs? What did I say in the beginning? Ko es jums teicu pašā sākumā? God is bigger than you. Dievs ir lielāks nekā tu. He's bigger than all that you can imagine. Viņš ir lielāks nekā tu pavisam, pa visu, ko tu spēj iedomāties. My plans for you are bigger. Ir lielāki. No eye has seen. Nav no, neviena acis nav redzējuši, neviena ausis nav dzirdējuši. Not the heart of any man conceived. Pat neviena cilvēks sirdī nav vienācis. What I have in store for you. Ko es esmu sagatavojis priekš tevis. I have a plan. Man ir plāns priekš a tevis. A very detailed plan. Very ļoti detalizēts plāns. And no matter how far you run. Un tam nav nozīmes, cik tālu tu skriesi. God has a beautiful way. Dievam ir brīnišķīgs veids. Of dropping his plans. Kā viņš ieliek tavā sirdī? In on you. Viņa plānus. He does it through dreams. Viņš to dar caur sapņiem. He does it through painful experiences. Viņš dar to caur tādiem sāpīgiem piedzīvojumiem. And he etches the memory of that dream. Viņš ieliek tavā atmiņā šo sapņu. Of that pain in your heart. Vai arī caur šīm sāpēm, kas ir tavā sirdī. Because that is his design for your life. Tas ir tāds viņa dizains tavā dzīvē. So I want to ask you the question. Es gribu tev uzdot jautājumu. If you don't know what your purpose is, ja tu nezini, kas ir tavs mērķis, don't worry. Neuztraucies. When I was 20, kad man bija 20 gadi, I didn't have clear direction. Man nebija skaidra vadība. I was working. Es strādāju. But I had a dream. Bet man bija sapnis. The dream was because when sapnis I was 15, bija, tāpēc, ka man, kad man bija 15 gadi, our church mūsu draudzē did not have the ability to do anything. Mums draudzē nebija iespējas kaut lietas darīt. We couldn't buy new speakers. Mums nebija naudas, lai nopirkt skaļruņus. We had 10-year-old speakers. Mums bija 10 gadu veci skaļruņi. We didn't have a camera. Mums nebija kameras. We didn't have a projector. Mums nebija projektors. Yeah, we didn't have money for anything. Mums nebija naudas, mums nebija nekam naudas. When I would travel from one city to another to kad preach. Kad es ceļoju no vienas pilsētas uz otras, lai sludinātu. And this is really true. Un tas tā arī bija. I don't know if you have bikes like this. We have these 100 cc bikes. Mums bija moči, nu 100 kubik centimetru moči. And we open the petrol tank. Mēs atvērām to and baku. When we are sitting on the bike, kad mēs braucām ar šiem we močiem, shake the tank. Mēs kustinājām to baku. To see how much petrol we have. Lai varētu redzēt, cik ir daudz vēl degvielu iekšā. And I know that I have enough petrol to travel 20 kilometers. Es zinu, ka man, piemēram, pietiek degvielu, lai aizbraukt 20 kilometers. I will lay hands on my petrol tank. Es uzliku savas rokas uz to bāku. No. And I will say, Lord, un es teicu, kungs, you know I need to get to this town. Tu zini, ka man jātiek līdz tajai pilsētai. It's 100 kilometers tas away. Tas ir 100 kilometri. I mean, I was not a hero of faith, really. I was man not. Nebija tād, es nebija tāds varonis savā ticībā. If the bike stopped 20 kilometers later, ja 20 kilometri vēlāk mums apstājās, es teicu, I would just have to push it back home. Es viņu vienkārši stūmu apakaļ mājās. Or if the tire got punctured, vai arī, ja riepa tika pārdurt, I wouldn't know how to fix it. Es nezināju, kā to sataisīt. And I have done this many times. Tā es esmu darījis ļoti daudz reizes. When I was 16, 17, 17 gadi, 18, 18. Lay hands on the tank. Es liku rokas uz to bāku. And I said, Lord, you know I need to get to this place. Ka man jātiek, tur jātiek. And I would go. Un es braucu. And I would come back. Un es arī pat apakaļ atbraucu. And I would never open the petrol tank. Un nepat neattaisīju bāku vaļā. So here, you know, when I was 20, Kad man bija 20 gadi, the Lord put it on my heart tas kungs uzlika man, that I want you to be a billionaire. And I'm telling you, kad būt miljardierim, I tell the Lord all the time, es vienmēr saku tam kungam, I don't have what it takes, es saku viņam, man nav tas, kas ir vajadzīgs, to make the sacrifices, lai to varētu izdarīt. I am not as pre-planned. Es saku, man Dievam, man nav, es neesmu tāds plānotājs. I am not as convicted. Es neesmu tik ļoti, es tos tās lietas tik ļoti nesaprotu. I am not as driven. Es neesmu tāds, kas ir motivēts. As I need to be. Kā man vajadzētu būt. Because I know that it's going to take a lot. Jo es zinu, ka tas prasīs ļoti daudz. I am now 34. Tagad ir 34 gadi. We started a business when I was 26. Mēs sākām biznesu, kad man bija 26 gadi. 8 years ago. 8 gadus apakaļ. We started it on a table as mēs big as that. Mēs sākām pie tāda galda, kas bija tik liels kā tas. It was a dining room table. Tas bija pusdienu galds. Which was in our living room. Kas bija mūsu dzīvojamā istabā. My partner and I. Mans partners. Would wake up in the morning. Mēs celāmies no rīta. We each had one bedroom to ourselves. Mums katram bija savu guļamistabu. Thankfully. Paldies Dievam. He had a wife and one child. Viņam bija sieva un viens bērns. I had a wife. Man bija sieva. We would wake up in the morning. Mēs piecelāmies no rīta. And in our boxer shorts. Un mūsu šortos. We would come to the living room. Mēs atnācām uz dzīvojamo istabu. Open our laptop. Atvērām savu. And start working. Atvērām komputer, dators un sākām strādāt. Those days. Tajā laikā. Many a time. Ļoti bieži. My partner would not even have brushed his teeth. Mans partners pat nebija izmazgājis zobus. Obviously I did. I was extremely sensitive to that. Es biju ļoti jūtīgs tam, tāpēc es mazgāju zobus, bet. But that's how we started our business. Bet tas ir tas, kā mēs sākām biznesu. Suppliers would come to our home. Un nāca, nu, visi lietas, kas nāca uz mūsu māju, ko mēs pasūtījām. And we would pay them money in advance for product we wanted to buy. Un mēs vienmēr maksājām uz priekšu par produktu, ko mēs pirkām. And we had a 3-year-old brat. Mums bija 3 gadu vecs, much like the children you have. Bērns. Running around all over the house. Skraidīja visus apkārt pa māju. And the suppliers would be wondering what the heck is going on. Un tie, kas atbrauc, atved mums šo, ko mēs bijām pasūtījuši, viņi brīnījās, kas te notiek. And I'm handing them $50,000, $100,000. Mēs viņiem 50,000, $100,000. When we started the business, kad mēs sākām biznesu, all I wanted, viss tas, ko es vēlējos, was $1,500. Bija $1,500. To survive. Lai izdzīvot. To pay for our food and clothing. Lai samaksātu par ēdienu un dzīvošanu. Tas ir viss, ko es prasīju. We had one child. My partner had one child. Viņam bija viens bērns, man bija viens bērns. And we were hoping that we could pay for his school fees once he got to his age that he needed to go to school. Mums bija ļoti, nu tād, mēs cerējām un ka mēs varēsim samaksāt par skolu, tad ka viņš, nu, izaugs uz 8 gadiem. We had zero capital. Mums bija nula kapitāls. We had no idea. Mums pat nebija ideja un doma. You know, they say if you have capital, at least if you have an idea, you have something. Viņš saka, nu, zināt, ja tu sāc kaut ko, tad jābūt vismaz ideja ir. We didn't have an idea. Mums pat nebija idejas. We didn't have any specific skill sets. Mums pat nebija nekādas pat pieredzes. We didn't have much experience. Mums nebija pieredzes. All we had, viss, kas mums bija, was we delighted in the Lord. Mēs smēlāmies to prieku savā kungā. And we had an etch of a dream in our heart. Mums bija sapnis mūsu sirdī. The details of a plan that God had already drawn. Detalizēts plāns, kas bija ieliks mūsu sirdī. 8 years hence. Un 8 gadus vēlāk. We're in 8 countries. Mēs esam jau biznesi nodibināti jau 8 valstīs. We have about 100 people working for us. Mums ir kāds 100 cilvēki, kas strādā pie mums. We have about $100 million in turnover. Mums ir kāds aptuveni 100 miljonu apgrozījums. We have mission work. Mums ir misijas kalpošana. In every foreseeable country you can think of. Katrā valstī, kur tu var iedomāties. We give 20 anywhere between, I mean, we give a lot of our money away. Mēs dodam ļoti daudz savu naudu prom. Anywhere upwards of 20-25% of our money that we make. 20-25% mēs dodam prom. And it runs into millions. Un millions. It runs into millions of dollars. Jā, un tas dollars. Ir pat miljonos, iet miljonos. But I'm not proud of all that. Es neesmu par to lepns. You know what I'm proud of? Zināt, par ko esmu lepns? Is that my name is written in the Lamb's Book of Life. Ka mans vārds ierakstīts tā jēra grāmatā. And here I am. Un šeit es esmu. Because God drew a plan into my heart. Jo Dievs ir ielicis manā sirdī plānu. No matter what aspect of life you are in today. Lai arī kā, kas tev notiek tavā dzīvē. I want you to know. Es gribu, lai tu zini. There is a plan. Ir plāns. No matter which area of your life you are in today. Lai arī kurā, lai kur tu esi, lai kas ar tevi notiek šajā brīdī. You may be at a crossroad. Tu varbūt esi krustcelēs. You may be in a dead-end job. Tu varbūt esi nonācis tupikā. You know, when I was in Bombay working in that job. Kad es zināt, kad es biju Bombejā strādāju tajā darbā. Every day I would take that train. Katru dienu, kad es braucu to vilcienu. I did it for 2.5 years. Es 2.5 gadus to darīju. And every day I would ask the Lord. Un es katru dienu prasīju Dievam. What am I doing? Ko es daru šeit? Why am I here? Kāpēc es esmu šeit? I can't understand it. Es to nevaru saprast. But when I started the business. Bet tad, kad es sāku biznesu. I understood exactly why. Es sapratu precīzi, kāpēc. God put me through 3 years of training. Kāpēc Dievs ielika man? Viņš bija ielicis man 3 gadus, lai es trenētos. Which seemed like a dead end to me. It seemed like a dead end. Jā, tas priekš manim tajā brīdī likās kā beigas, ka, nu, ceļa gals, bet I want you to know. Bet es gribu, lai tu zini. Just like Moses. Kā Mozes. When he was born into that home. Kad viņš bija piedzimis tajā mājā, and he was raised up by Pharaoh's daughter. Viņš tika uzaudzināts ar faraona meiti, viņu uzaudzināja. God has already designed the days of your life. Dievs jau bija paredzējis un izplānojis visu viņu dzīvē. He has already decided where you should be born. Viņš jau izvēlējies, kur viņam būt. What career you choose? What career? Viņš jau bija izvēlējies, arī Dievs arī tavā dzīvē ir izvēlējies, un who you marry, ko tev būt, ar ko tev precēties. What are the circumstances of your life? Kādos, kāda būs tavs dzīves apstākļi? Because circumstances don't define your life. Jo tavs dzīves apstākļi nenodefinē, kas esi tu. I don't know if you watch Hollywood movies. Es nezinu, vai jūs skatāties Hollywoods filmas. There is a movie by Jason Brandon, I don't know if you get his name. Ir tāds filmu, kur veidotājs ir Jasons Brandons. And they open their book. Viņi tur ir tā, ka viņi atvēra grāmatu, un tajā grāmatā un ir plāni. Have you seen it? Es redzēju tādu filmu. Ir tāda I forget who it was. They open the book and there's plans in the book. Tur viņi atver kādu grāmatu tajā filmā, un tur tā kā and plāni tajā these grāmatā. Plans are written by the supreme creator. Un tajā grāmatā ir plāni, tos plāns ir sarakstījis radītājs. This is a Hollywood movie, by the way. Tā ir, starp citu, arī Hollywoods filmu. So what I'm trying to say is that there is an intricate plan. Tāpēc tas, ko es gribu teikt, kad ir detalizēts plāns. And all you need to do. Un viss, kas tev ir jādara. Is delight in the Lord. Ir ņemt to, meklēt to prieku savā kungā. Ziniet, Abrahams. When he was sacrificing Isaac. Kad viņš Dievs prasīja upurēt Izaku Abrahamu. This was a dream he had 40 years ago. Tas bija, Izaks bija Abrahams sāpenis 40 gadus jau. When he was close to 70. Kad viņam bija 70 gadus. God promised him a son. Dievs viņam apsolīja dēlu. At 113 years of age. Tu 113 gadu vecumā. God told him to take the same son up the mountain. Dievs teica Abrahamam, ņem to pašu dēlu, ko es tev solīju, un ved nes viņu kalnā. He tied him up. Viņš viņu sasēja. Put him on the wood. Uzlik viņu uz altāru. And raised his knife to slay the son. Un jau bija gatavs viņu nogalināt. The dream that God had given him. To sapni, ko Abrahamam Dievs bija devs. 40-50 gadus apakaļ. And as he was slaying him. Un kad Tikrīz to gasījās darīt. You know what Paul writes about this account? Pāvils raksta par šo vietu. Paul says. Pāvils saka. That beyond the shadow of doubt. Ka nešauboties. Abraham was convicted. Abrahams bija pārliecināts. Against all hope. Pretī visām cerībām. In hope. Cerot. Ticot. He believed. Viņš ticēja. That God was able. Ka Dievs bija spējīgs. To raise a son for him. Piecelt viņu dēlu no mirušajiem. From the stone. No šī altāra. Because jo there was a promise. Jo bija apsolījums. There was a plan. Bija plāns. That had to be fulfilled. Kas bija jāpiepildās. And against all hope. Un pretī visai cerībai. Abraham believed. Abrahams ticēja. I want you to have hope today. Es gribu, lai tev ir ticība un cerība šodien. Because God will fulfill the plans that he has for you. Jo Dievs piepildīs tos plāns, ko viņš ir tev sagatavojis. And the plans that he has for you. Un tos plāns, ko viņš ir sagatavojis tev, ir tie plāni, lai tev svētītu. And not just to bless you. Un ne tikai lai tev svētītu. To use you to be a blessing to the nations. Bet lai lietot tevi, ka tu būtu svētība tautām. The overflow of my life. Tā manas dzīves pārpilnība. In all humility, I want to say, visā pazemībā es jums gribu has teikt, blessed nations, ir svētījusi tautu, has blessed people across the world, svētījusi cilvēks visā apkārt pasaulē. And that is the calling of your life. Tas ir tavs dzīves aicinājums. You know why? Zini, kāpēc? Because God is a big God. Jo Dievs ir liels Dievs. And we have 6 billion people in this world. Un šajā pasaulē ir 6 miljardi cilvēku. So we need all the money, mums ir visa nauda vajadzīga, all the resources, visus resursus, all the people, visus cilvēkus, to fulfill God's plan, lai varētu piepildīt Dieva plānu. And God has picked up each of you, un Dievs katru vienu jūs ir izvēlējies, to make sure, lai pārliecinātos, that earth looks like, lai zeme izskatās, what heaven is, kā ir debesīs, because that's our call, jo tas ir mūsu aicinājums. May it be on earth, as it is in heaven. Jā, lai notiek kā ir tavu debesīs, tā lai notiek arī uz zemes. So would you stand with me? Varētu mēs tagad piecelties? I want you to know that I believe that the Lord is calling this church. Es ticu, ka Dievs aicina šo draudzi. To be an influence to this nation. Lai mēs būtu kā par svētību šai tautai, ka mēs būtu. You will influence this nation in politics. Ka mēs varam ietekmēt in education, šo valsti, gan politikā, gan izglītībā, in business, biznesā, in arts, mākslā, media, mēdījos, entertainment, TV, izklaidē. God will use this church. Dievs lieto šo draudzi. Because that is the end time call. Jo tas ir beigu dienu aicinājums. That politics, ka politiķi would be used, politika būtu lietot, to the blessing of the nation. Būt kā, nu, svētība tautai. That governance would be, you know what the word of God says? Ziniet, ko Dieva vārds saka? It says when righteous govern, viņš teica, kad ja taisns, the city is blessed. Ķēniņš, caur taisnu ķēniņu pilsēta ir svētīta. This city is going to be blessed. Šī pilsēta tiks svētīta. She was telling me that the city used to be called Jesus Jēzusburg. Jā, ka ir teiks, ka kuldīgi reiz sauc par Jēzusburgu. Jēzusburgu. You know that the city is blessed when Jesus people's rule? Kad pilsēta ir svētīta, kad valda Jēzus cilvēki. You're called to take authority back. You are called to take authority back. Jā, jums ir aicinājums ņemt šo autoritāti atpakaļ. Because God is establishing his authority in the cities of the world. Jo Dievs ir nodibinājis autoritāti visās zemēs un pasaulēs. So raise your children. Jo tāpēc audziniet savus bērnus. Such that they will be the leaders of tomorrow. Tādos veidos, ka viņi būs rītdienas vadītāji. Māciet viņiem, sakiet viņiem, māciet viņiem. That they will have an impact on a nation. Ka viņiem būs ietekme nācijā, tautā. That's why you have a history makers camp. Tāpēc arī mūs drīz būs arī vēstures veidotāja nometne. Because history makers, jo vēstures veidotāji, write laws into being. Viņi ieraksta likumus. Put businesses into being. Viņi rada likumus, rada bizneses. Like the Microsofts of the world. Kā arī, nu, tas pats kā Microsoft kompānijas. Those pasaulē. Are the history makers. Tie ir tie vēstures veidotāji. The history makers will write songs that nations will sing. Vēstures veidotāji rakstīs dziesmas, ko tautas dziedās. They will sing and dance for the glory of God. Viņi dejos un dziedās tam kungam. That the world will see. Un pasauli to redzēs. They will run and feel the wind of God's power behind them. Viņi skries un jūtīs to tā kunga spēku aiz viņiem. You see what I mean? In every area of life. Katrā tavas dzīves sfērā. We will have authority. Mums būs autoritāte. That's the call of God on your life. Tas ir Dieva aicinājums mūsu dzīvē. So I want you to find out where your specific dream is. Gribu, lai tu atrod sevi, kas ir tavs aicinājums, kas tavs sapnis, purposes, tavs mērķis. And may God reveal to you that and lai take Dievs you tev atklāja un vada tevi into a time where you will step into those promises of God. Laikā un vietā, kur tu spērš šo sola iet tajā aicinājumā. So let's pray. Tāpēc lūksim Dievu. Father, Tēvs, we thank you. Mēs tev pateicamies. For you are almighty. Jo tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs. We thank you for mēs nothing. Mēs tev pateicamies, ka nekas can separate us from the love of God. Nespēj mūs atšķirt no tavas mīlestības. Nothing created. Nekas, kas ir radīts. Nothing yet to come. Nekas, kas vēl nāks. No angels. Ne eņģeļi. No spirits. Ne gari. Nothing, Lord. Nekas, kungs. Can separate us from your love. Nespēj mūs atšķirt no tavas mīlestības. And indeed. Un tiešām. Nothing can separate us from your plan. Paties nekas mums nevar atturēt un apturēt no tava plāna. So I pray a blessing upon this church, Lord. Un es lūdzu svētību pār šo draudzi. That your plans may be accomplished. Kad tavu plānu piepildītos. Lord, the desires of their heart may be accomplished. Kad šo cilvēku vēlēšanās piepildītos. Kad tu aizdedzināt, kad tu atkal aizdedzināt. The desires of their heart, šīs vēlēšanās, kas viņiem ir sirdī. That they may aim for greatness. Mēķēt uz lielumu. And that your glory would be revealed lai tavu godību tik parādīt through their lives caur viņu dzīvēm to this nation šai tautai to the leaders of this nation vadītājiem šai tautai that you may raise them up and their children up lai kad šie cilvēki spētu audzināt savus bērnus to be a nation of history makers viņi varētu būt par tautu kas ir vēstures veidotāji that would influence this nation un kad caur šo tautu and the nations of the world un būt svētīt šī tauta, caur šiem cilvēkiem būt svētīt šī tauta. Father, we thank you. Mēs tev pateicamies, Tēvs. For your promises. par taviem apsolījumiem. Are yes and amen. Ka tavi apsolījumi ir jā un amen. In and through Jesus Christ. Caur Jēzus Kristu. And your people. Un tavi cilvēki. We say let it be as it is your according to your word. Lai noteikti tā, kā ir tavā vārdā rakstīts. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Thank you. I'm Paldies. Sorry that it was longer than I'm sure you expected. Paldies un atvainojos, ja bija ilgāk nekā es domāju. But be blessed. Bet esiet svētīti. Thank you. Paldies. Es gribētu varbūt Gats varētu nākt. Es gribētu, ka mēs varētu aizlūgt par Dievu vīru. Aizlūgsim arī draudz, aizlūgsim par viņu un svētīsim viņu, lai Dievs vada viņu, lai Dievs viņu lieto. Par viņu ģimeni, par viņu bērniem. Lūgsim, ja? Izteipsim vienkārši rokas un svētīsim šo Dievu vīru. Debes Tēvs, paldies Tev, Kungs, ja es par šo Dievu vīru. Paldies Tev, Kungs, Dievs, ka Tu esi viņu vadījis. Paldies par tiem sapņiem, ko Tu viņam esi devis. Paldies, Dievs, ka Tu esi viņu ielicis tajā vietā, kur viņš ir. Paldies, Dievs, ka viņš ieņem to vietu un to pozīciju, kur Tu viņam esi norādījis, Dievs, Tēvs, un gan viņa sieva, gan viņa bērna, Tēvs. Paldies, Tēvs, ka Tu visas tās lietas, kas viņam ir, ka Tu esi uzticējis viņa rokās. Es lūdzu, Kungs, dod viņam gudrību, Tēvs, un skaidru prātu un sirdi, kas paklaus Tev, lietot Tēvs tās lietas, lai nāk Tev gods, lai Tu būtu pagodināts, Tēvs, tādā veidā lietot šīs lietas. Mēs svētījam viņu, Dievs, un mēs pateicamies, Dievs, par šo vīru. Paldies Tev, Dievs, kad, Kungs, kad viņš redzēs liels Tavs darbs, Tēvs, un mēs arī gribam redzēt savās dzīvēs liels darbs, Tēvs. Un paldies Tev, Kungs, Dievs, ka šīs attikšanās šeit kuldīgā šajā dienā mums ir bijusi ar viņu. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Paldies Tev, Dievs, vadi viņu, Dievs, svētī viņu bērns, viņu kalpošanu, viņu darbu, viņu biznesu, visas lietas, ko viņš dar, Tēvs, svētī un lietu viņu arī Liepājā šodien. Un iedrošina, Tēvs, tos cilvēkus, kas ir Liepājā un kas būs uz to dievkalpojumu. Paldies Tev, Tēvs, Kungs, un mēs Tev pateicamies par visu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.